Radio 1. 3 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vulkaan op het schiereiland Reykjanes in het zuidwesten van IJsland is opnieuw uitgebarsten. Dat gebeurde voor de 4e keer in een paar maanden tijd. Honderden mensen moesten geëvacueerd worden uit het thermale spa Blue Lagoon, een van de populairste toeristische attracties van IJsland. De meteorologische dienst waarschuwde al enkele weken voor nieuwe uitbarstingen. Na de vorige uitbraak in februari zaten 20.000 mensen een tijd lang in de kou, doordat verwarmingsbuizen waren verwoest door de lava. Een loods in Cats in Zeeland is verwoest door een grote brand. Bij de brand kwam veel rook vrij, waardoor de Zeelandbrug tijdelijk werd afgesloten. Er zijn volgens de hulpdiensten geen giftige stoffen vrijgekomen. In het pand zat een kwekerij met zeepieren, schrijft de Provinciale Zeeuwse Courant. De brandweer laat de loods nu gecontroleerd uitbranden. In een dorpje vlakbij het Amerikaanse Philadelphia zijn 3 mensen doodgeschoten. De 26-jarige schutter verschanste zich na de schietpartij in een woning. Na een urenlange omsingeling gaf hij zich over. Volgens de politie zijn de slachtoffers zijn stiefmoeder, tienerzusje en de moeder van zijn kinderen. Het motief van de man is onduidelijk. In Wales wordt Van Getting de eerste zwarte premier van het land. Hij versloeg zijn tegenstander Jeremy Miles met ruim 57% van de stemmen in de leiderschapsverkiezingen van Wales Labour. Dat is de regerende partij van het land. Daarmee heeft het Verenigd Koninkrijk naast Schotland en Engeland nu ook in Wales een eerste minister die niet wit is. Getting is geboren in Zambia. Zijn vader komt uit Wales. Voordat hij in 2011 de politiek inging, werkte hij als advocaat. Het weer. Vannacht is het helder, met alleen in het noordoosten lokaal wat mist. De temperatuur ligt net boven nul. Gedurende de nacht neemt de bewolking toe. Eind van de ochtend is er dan kans op regen. Het wordt dan maximaal 13 graden. Na het weekend start de week opnieuw bewolkt en wordt het regenachtig. Het is dan zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Laura Sira van Sluis en Lara Lauwigi. We springen tijdens de nacht is zwart maar al te graag op de barricade voor de mensen die hard roepen, maar niet gehoord worden. Niet alleen in Nederland, maar ook buiten onze landsgrenzen voltrekken zich stille rampen en zijn mensen slachtoffer van onrecht en uitbuiting. Deze nacht besteden we aandacht aan een aantal van de vele stille rampen die wereldwijd gaande zijn. In dit eerste uur spreken we met Renske Wiene van De Goede Zaak over hun campagnes. En later in deze uitzending is Wouter Boy, woordvoerder van UNICEF, te gast. Met hem gaan we in gesprek over een aantal van de vele stille rampen die gaande zijn in de wereld. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. In augustus 2021 kwam de Afghaanse overheid ten val terwijl de Taliban de macht grepen. Deze daaropvolgende periode was wederom een tegenslag voor de Afghaanse bevolking die al meer dan 40 jaar leidt onder gewapende conflicten, natuurrampen, chronische armoede en voedselonzekerheid. Het conflict is inmiddels bedaard, maar geweld, angst en ontbering dwingen Afghanen nog steeds te vluchten. De Afghaanse economie is in vrije val en de gezondheidszorg is ingestort. De fundamentele rechten van vrouwen en meisjes zijn verdwenen en veel kinderen, vooral meisjes, gaan niet meer naar school. Daarnaast hebben landbouwers en herders te kampen met klimaatcrisis, aardbevingen en extreme winters. Meer dan 800.000 Afghanen werden vluchteling in eigen land. Afghanistan is inmiddels een stille ramp geworden en wij vinden dat hier meer aandacht voor moet komen. Daarom praten we deze nacht over de huidige situatie in Afghanistan met Maya Amach van burgerinitiatief Hart voor Afghanistan. Goedenacht Maya, we hoorden net al dat veel Afghanen honger lijden. Hoeveel zijn dat er en wat voor omstandigheden begeven zij zich? Driekwart van de Afghaanse bevolking, zo'n 30 miljoen Afghanen, is inmiddels afhankelijk van humanitaire hulp. 15,8 miljoen Afghanen ervaart in hoge mate voedselonzekerheid. Meer dan de helft van de kinderen onder de 5 jaar kampt met acute ondervoeding. En terwijl de situatie alsmaar verslechtert, korten grote hulporganisaties de hulp. Het WFP, de World Food Program, maakte in september 2023 bekend 10 miljoen Afghanen te korten op levensreddende voedselhulp. Ook werd eerder dat jaar in juli bekendgemaakt dat de WHO, de World Health Organization, 33 ziekenhuizen sluit. Dat betekent dat 9 miljoen Afghanen gekort worden op medische zorg. Om een voorbeeld te noemen, het overgrote deel van de mensen in Afghanistan leeft op het platteland. Meer dan 60% van het land werd dit jaar getroffen door een grote droogte, door klimaatverandering. Veel oogsten zijn daardoor mislukt. De Afghanen dragen zelf amper bij aan klimaatverandering, maar worden wel keihard getroffen. En dit is een van de oorzaken van de enorme hongersnood die daar nu gaande is. Ja, het is heftig om al deze dingen zo opgesomd te horen. Zijn er, nu de Taliban aan de macht zijn, nog internationale hulporganisaties actief in Afghanistan? Er zijn zeker hulporganisaties ter plaatse in Afghanistan. UNICEF zit er bijvoorbeeld al meer dan 65 jaar en verricht ontzettend mooi werk. Maar ook UNHCR biedt nog veel hulp, met name aan ontheemde Afghanen. Verder zijn er ook wat kleinere organisaties werkzaam, waaronder diaspora-organisaties. Nederlandse organisaties, Village of Peace en Stichting Omid, die leveren ook specifiek hulp op het vlak van ondervoeding. Denk aan het lokaal produceren van pindapasta, waarmee ondervoede kinderen behandeld worden. Of directe hulp aan het Indira Gandhi Children's Hospital. Daar krijgen kinderen levensreddende behandelingen voor ondervoeding. Echter, al deze organisaties die kampen met een enorm tekort aan fondsen, waardoor ze niet de hulp kunnen leveren die nodig is in Afghanistan. Ja, Maya, wel fijn om te horen dat er nog wat hulporganisaties actief zijn. Wij spreken later met Wouter Boy van UNICEF, dus zijn we ook heel benieuwd naar het specifieke werk dat zij doen in Afghanistan. Ook spraken we eerder een paar maanden geleden met Harris van Omid. Dus ook zeker een organisatie om in de gaten te houden. Nou zijn er veel Afghanen op de vlucht, eigenlijk ontheemd in eigen land. Meer dan 800.000 Afghanen zijn ontheemd geraakt in eigen land. En daarnaast zijn er vorig jaar naar schatting 1,7 miljoen Afghanen Pakistan uitgezet. Weet jij hoe het gaat met deze groep mensen? Ja, ik vind dat een lastige vraag. Zij komen berooid aan in een land waar amper basale voorzieningen aanwezig zijn. Denk aan water, voedsel en onderdak. Een land dat niet aan de afgrond staat, maar er middenin zit. Tegelijkertijd had deze groep vluchtelingen ook weinig rechten in Pakistan, omdat zij volgens de Pakistanse autoriteiten niet over de juiste papieren beschikten. Zo konden Afghanen daar geen bankrekening openen en mochten ze ook veel beroepen niet uitoefenen. En dat maakt de situatie heel complex. Afghaanse vluchtelingen die op grote schaal gedeporteerd worden en gedeporteerd zijn, komen eigenlijk van de ene uitzichtloze situatie in de andere terecht. Ja, ze komen van de regen in de drup, zou je kunnen zeggen. Wat kunnen we doen vanuit hier, vanuit Nederland, voor Afghanistan? Zodra een land uit beeld verdwijnt, komt er minder hulp. Dat geldt ook voor Afghanistan. Je kunt helpen door meer zichtbaarheid te creëren voor de situatie in het land. Dat kan bijvoorbeeld door berichten over de situatie in Afghanistan te delen via je socials. Maar wil je bijvoorbeeld direct bijdragen aan de situatie daar, steun dan vooral een organisatie die actief is in Afghanistan. En denk hierbij ook aan de kleinere diaspora-organisaties. Wij delen op onze sociale mediakanalen regelmatig berichten over de laatste ontwikkelingen in het land en initiatieven voor Afghanistan. Dus houd vooral ook onze socials in de gaten. Dankjewel, Nawasira. Ja, dankjewel Maya Amaj van Burgerinitiatief Hart voor Afghanistan. Mocht je ook iets willen doneren of betekenen, of vooral ook op de hoogte willen blijven, ga dan naar de website www.hartvoorafghanistan.nl. En je kan hun ook volgen op Instagram @hartvoorafghanistan. Of artiesten zich moeten uitspreken over onrecht, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar wie dat in ieder geval wel doet, is Kehlani. Act like you need a mind, trying to do it over, bring it back and rewind it. But all that glitters isn't gold. I was blind, should've never give you my heart on consignment. And I can't believe the lies that I went for, Thought you was mad, but you decided to be with him. You took my feelings and just threw them out the window. Feel like it's too hard to fall in love again, no. On some nights like this, shawty, I can't help but think of us. I've been reminiscing, sipping, missing you. Can you tell me what's with all this distant love? If I call, would you pick it up? Played the fool for you, thinking we could put it back together. Thought we had forever, you never see my point of view. Our connection is so severed, you don't show no effort. Can't believe the lies that I went for. Thought you was fine, but you decided to be with him, though. Took my feelings and just threw them out the window. Too good to you, you take me for granted. You was my day one since back at Big B House on Adams. First day that we met, I flagged you down. I told you, hear my line. Used to promise me you never switch on me like Gemini. You think I'm a fool? Ain't nobody stupid. I see all the signs, I see all the clues. Still sometimes I reminisce about that shit when I'm bitching. Can't believe it's been a whole year, yeah, but I'm so Nights Like This met De Nacht Is Zwart, hier met Kelani. Ze zijn de bondgenoot van Progressief Nederland. De bruggenbouwers die de klimaatstrijd en het woonprotest aan elkaar verbinden en die niet langs de lijn blijven staan wanneer onrecht zich voordoet. De Goede Zaak steunt, beïnvloedt en versterkt de stem van burgers, en in een tijd als deze kunnen we dat goed begrijpen. Begrijpen ook, maar vooral gebruiken. We bellen deze nacht dus met campaigner van De Goede Zaak, Renske Wiene. Goeienacht, Renske. Hey, hoi. Jullie noemen jezelf de bondgenoot van Progressief Nederland. Wat bedoelen jullie daarmee? Ja, klopt. Ja, je zei het net al een beetje. We verbinden dus heel veel strijden met elkaar. Dus daarmee zijn we een bondgenoot die dus het een aan het ander verbindt. Maar we hebben ook een platform. En we zijn eigenlijk een soort megafoon voor stemmen die niet gehoord worden. En proberen eigenlijk dingen die we soms als heel radicaal beschouwen, of dingen waar veel mensen niks van weten, proberen we eigenlijk meer naar de voorgrond te brengen. En eigenlijk iedereen die iets wil doen wat bijdraagt aan die progressieve waarden, die heeft daarmee meer een platform en meer aandacht. En we geven dus ook advies op campagnes en demonstraties en dat soort dingen. Ja, mooi. Jullie eerste campagne startte een kleine 5 jaar geleden. Waarom was er toen de tijd een noodzaak of behoefte om te starten? Ja, we zien eigenlijk dat de beweging, of de progressieve beweging, wel eens een beetje verzeild kan zijn. Dat zeg maar de klimaatbeweging heel erg op klimaat gefocust is en de woonbeweging heel erg op wonen. En dat we niet altijd een soort collectief verhaal kunnen vertellen. Terwijl we wel zien dat dat nodig is. Mm-hmm. En we zagen dat het model eigenlijk heel goed in andere landen werkte om een organisatie te hebben die daar naar kijkt en die dus die campagnes ook weer echt goed naar de voorgrond brengt. En omdat dat eigenlijk zo goed werkte. En bijvoorbeeld coalities rondom bijvoorbeeld handelsverdragen, waar dus wel de klimaatbeweging en de eerlijke vakbondsbeweging, weet je, dat die daar wel bij elkaar kwamen. Daar zagen we, oké, dit werkt gewoon heel goed. Dus we moeten dit gewoon structureel gaan doen. En niet alleen maar als er een gigantisch megalomaan handelsverdrag ons boven het hoofd houdt. Dus toen zijn we eigenlijk vanuit daar gestart. Ja, en hoe zag die eerste campagne eruit? Ja, dat, nou, jij stelt me nu wel een vraag alsof ik erbij was. Daar gaan we vanuit. Kijk, uiteindelijk is de campagne rond hetzelfde stramien. We kijken echt naar, oké, wie zijn de mensen die hierachter zitten en wat hebben ze nodig? Dus in dit geval, ik denk dat je doelt op de campagne rondom de abortuspil. Dat die bij de huisarts kwam. Mm-hmm. Want dat is de eerste campagne die toen gestart zijn. En dan kijk je dus naar, joh, welke mensen gaat het hier om? Dus in dit geval zijn het mensen die zwanger kunnen worden. Wat zijn hun behoeften? En hoe verander je dat debat? Dus hoe zorg je dat zoiets als abortus, wat eigenlijk door heel veel mensen in Nederland gewoon wordt gezien als iets heel normaals, as it should. Weet je, hoe krijg je dat verhaal verteld alsof het niet een doodeng iets is vanuit een, zeg maar, conservatieve hoek? Ja. En kijk je, oké, kun je hier bijvoorbeeld online handtekeningen voor verzamelen? En als je dan al die mensen hebt die getekend hebt, kan je hen dan ook enthousiasmeren om een volgende stap te zetten? Dus om bijvoorbeeld huisartsen bij elkaar te krijgen die willen zeggen, joh, ik wil dit wel doen. Of dat er politieke partijen zijn die je erover kan mailen en aanspreken. En zo kijk je eigenlijk welke stap kunnen we steeds met elkaar zetten. En hoe wordt zo'n debat breder en breder en groter en groter. En dan uiteindelijk duurt het vaak lang, maar heb je wel je doel bereikt. Ja, nee, heel mooi. En begint zoiets dan ook altijd uit een soort persoonlijke frustratie van een van jullie? Ja, nou, een van ons vaak wel. En ik denk dat de persoonlijke frustratie inderdaad wel heel erg ligt. Dingen gaan langzaam en soms luistert er niemand. Maar het idee is ook wel echt dat wij bondgenoot zijn van anderen. Dus onze, waar wij echt goed in zijn, is dus bewegingen bouwen en campagne voeren. Maar wij hebben natuurlijk niet alle persoonlijke frustraties in ons team zitten. Nee. Dus we zien ook vaak wel dat er gewoon echt groepen naar ons toe komen die bijvoorbeeld zeggen van, joh, wij zijn ongedocumenteerd en wij worden hier helemaal niet gehoord. En dan is het dus ook wel een beetje de kunst om een persoonlijke ervaring van iemand te vertalen naar iets waar zij nog steeds achter staan als je een campagne gaat voeren. Ja. En dat we niet zeggen, oh, weet je wel, ik ben Renske en dit gaat, voor mij is dit heel toepasbaar, maar voor misschien de persoon waar het over gaat niet. En dat is wel echt de kunst, dat je dus zorgt dat je die stem helemaal centraal zet. En dan, Renske, want dan maken jullie een campagne. Ik ken jullie voornamelijk door de petities die jullie vaak ook mailen, rondsturen. Ik teken ze persoonlijk heel vaak. Maar ik ben dan soms wel benieuwd hoeveel bijvoorbeeld handtekeningen heb je nodig om daadwerkelijk iets te kunnen veranderen. Zeker als het over politieke zaken gaat. Dan lijkt het eigenlijk meer een soort tegengeluid. Maar wordt er dan ook iets tegen gedaan? Kunnen we iets tegen bijvoorbeeld een rechtse regering doen? Ja, dat is echt een goede vraag. Er is niet een minimum aantal handtekeningen wat maakt dat de politiek verandert. Met een petitie laat je eigenlijk gewoon zien dat er draagvlak voor iets is. En eigenlijk alleen als iets een burgerinitiatief is, dan heb je minstens 40.000 handtekeningen nodig. En dan moeten ze het bespreken in de Tweede Kamer. Maar dat betekent alsnog niet dat ze het eens hoeven te zijn met je petitie. Dus daarin kijken we ook echt van, oké, wat brengt de politiek wel in beweging? Mm-hmm. Soms moet je ook kijken, kun je het los van de politiek doen? Dus kan je bijvoorbeeld, als het gaat om discriminatie op de werkvloer, kan je niet bedrijven zover krijgen om een verandering te maken in plaats van via de politiek te gaan. Want dan ben je inderdaad heel afhankelijk van je kabinet. En als die zoals nu extreem rechts aan het worden is, dan is dat vrij moeilijk. En we kijken ook wel veel naar lokale politiek. Dus we hebben bijvoorbeeld met het kinderpardon, toen de Tweede Kamer er echt niet voor open stond, hebben we juist heel veel gemeentes geactiveerd. Mm-hmm. En die hebben zich uiteindelijk uitgesproken voor een beter kinderpardon. En dat is uiteindelijk hoe dat ook een succes is geworden. Dus soms kijk je met een petitie van oké, kunnen we mensen hier deze kant op krijgen? En een petitie redt nooit de wereld. Je hebt er altijd dingen omheen nodig, maar het is een heel goed startpunt om mensen die enthousiast zijn bij elkaar te krijgen. Maar soms moet je ook kijken, oké, hoe omzeil je een kabinet dat absoluut niet dezelfde waarde heeft als jij? Nee, en wanneer zou je dan een campagne succesvol noemen? Ja, dat ligt dus ook een beetje aan hoe je het definieert. Maar ik denk wel echt als het dus mensen in beweging heeft gebracht. En als je ziet dat de debatsverschuiving ook daadwerkelijk tot verandering heeft geleid. Dus we hadden bijvoorbeeld van de zomer een campagne rondom Wopke Hoekstra. Omdat hij werd aangesteld als eurocommissaris. Bijna een soort van zonder enig overleg werd voorgedragen. Ja. En dat was een soort van, dat was heel bizar. En ging ook wel echt tegen best wel wat regels in. Toen zijn we daar eigenlijk heel snel een petitie rondom gestart. En dat viel heel erg op, ook bij politieke partijen. Omdat het kabinet ook net was gevallen. Mm-hmm. En die zijn toen, en in Nederland, maar ook bij zijn hoorzitting, allemaal vragen gaan stellen. Want wij zaten heel erg op het proces eigenlijk. Niet eens zo heel erg op het feit dat hij, weet je wel, bij McKinsey heeft gewerkt en zo. Ja, inhoudelijk echt ook heel slecht op klimaat. Ja. Maar daardoor, door aan te geven van wat is het voor kandidaat en waarom is hij hier ineens? Werd het verhoor dat hij had in Europa, omdat we ook toen heel veel contact hebben gehad met mensen die daar in het parlement zitten en heel veel burgers die zijn brieven gaan schrijven. Mm-hmm. En toen heeft hij echt hele groene concessies moeten doen om uiteindelijk die positie te krijgen. En dat is ook gewoon echt een groot succes. Dus dat je laat zien, hey, hier is iemand die eigenlijk een beetje via vriendjespolitiek deze baan nu aangeboden krijgt. Dat is al heel raar. Daarmee verschuif je al het debat van, je zou niet zomaar deze baan moeten krijgen. En daarnaast, oké, dan moet je ook die veren afschudden. Als jij zegt, nee, maar ik kan echt iemand zijn op klimaat. Maar weet je hebt wel eerder bij Shell gewerkt en bij McKinsey. En je hebt stikstofdoelen allemaal laten gaan. Ja. Weet je, dan moet je het ook laten zien. En dan is iets wel echt een succes. Ja. Maar dat betekent dus niet, weet je, dat had eigenlijk dus niet heel veel uitgemaakt of zo'n petitie dan 5 miljoen handtekeningen heeft. Want en of hij dan uiteindelijk wel of niet op die plek komt, het gaat er om dat je kijkt zeg maar wel echt naar het grotere plaatje. Ja, ja precies. En dat is soms met een campagne heb je heel duidelijk één eis. Dat maakt wat het zeg maar haalbaar of niet haalbaar maakt. Maar daaromheen zijn altijd er nog meer doelen die je wil bereiken. Maar dat is soms ook wel frustrerend, want dan heb je een hele hoge eis. En dan zie je tussendoor dat je allemaal stappen aan het zetten bent en dan dat dingen wel aan het veranderen zijn. Maar ja, tegelijk ligt die eis nog steeds buiten bereik. Ja. Ja. Renske, wij hebben het deze nacht over stille ramp in deze uitzending. Welke campagnes van de Goede Zaak sluiten daarop aan? Ja, wij doen best wel veel campagnes ook rondom vluchtelingen. En wij merken dat daar een soort van, dat het niet per se een stille ramp, maar heel erg een overschreeuwde ramp is. We hebben het heel vaak over, we zien dat het politieke debat gaat heel erg over altijd dat migratie slecht is en dat vluchtelingen al onze huizen afpakken en zo. Maar tegelijk zien we dat de situatie voor vluchtelingen echt heel erg schrijnend is. Mm-hmm. En ook zeker op Europees niveau. Dus wij hebben ook campagnes rondom Frontex. Want superveel Nederlands heel geld goed gaat dus naar Frontex. Ja, en wij hebben dus ook een campagne die oproept om gewoon dat te stoppen met geld naar Frontex te sturen. Want ze houden zich niet aan hun eigen regels. Voor de mensen die niet weten wat Frontex is. Renske, zou je dat even kort kunnen uitleggen? Ja. Frontex is zeg maar de kustwacht. Ja. Van de Europese grens, wat de dodelijkste grens is ter wereld. En zij doen dus zeg maar grensbewaking. En wat dus heel vaak gebeurt bij Frontex, wat dus super illegaal is, is pushbacks. En dat is het terugduwen van boten met vluchtelingen die aan de kust willen aanmeren, weer terug de zee op. En nou ja, de facto betekent dat vaak dat mensen dus verdrinken daardoor. Ja. Ja, zou je deze campagne dan ook als jullie groot succes betitelen? Of is dat lastig te zeggen omdat die nog loopt? Ja, het is lastig te zeggen omdat die nog loopt. En ik zou zelf eigenlijk zeggen dat dit een campagne is. We zijn, nou ja, heeft verschillende haakjes. Dus er is een publiekscampagne echt tegen Frontex. En we zijn nu ook bezig richting de Europese verkiezingen met eigenlijk het zorgen dat centrum tot linkse partijen zich ook uitspreken rondom Frontex. En mm-hmm. dat gewoon beter moet. Maar ik vind het zelf eigenlijk niet een succes, want het debat gaat heel erg de verkeerde kant op. En we zien dat hier juist heel veel stemmen nodig zijn. Ja. We zien juist dat het debat, het is zo makkelijk winnen over de rug van mensen die veel witte Nederlanders niet zien en niet kennen. Dus daarin is het juist iets, het is een van onze belangrijkste campagnes, denk ik. Ja, en maar hoe wil je dat sentiment gaan omdraaien dan? Want dat lijkt me heel lastig. Je bent met iets bezig waar je volledig achter staat, waarvan je hoopt dat het mensen de ogen opent, en dan zie je eigenlijk dat die ogen alleen maar dichter gaan. Ja, dat is ook gewoon super moeilijk. En één deel daarvan in hoe dat te veranderen is ook wel om te kijken, oké, kun je bewegingen hierin aan elkaar solidair maken? En dat is echt een groot stuk van ons werk. Dus we zien dat gewoon eerder met bijvoorbeeld Extinction Rebellion, dat is echt gaan groeien toen andere organisaties ook om hun heen gingen staan. Terwijl het eerst helemaal niet populair was. En wat je eigenlijk wil, is dat veel organisaties, dus bijvoorbeeld ook bedrijven, maar ook vakbonden, dat die gaan zeggen van, joh, hier werken ook bijvoorbeeld mensen die ongedocumenteerd zijn, of hier werken, of wij hebben, weet je, hier is een profiel van iemand die er misschien niet uitziet als je Henk en Ingrid, maar net zoveel recht heeft ook op dat leven. Dus het is ook echt laten zien dat het mensen zijn. En dat probeert natuurlijk, nou ja, de rechtspolitiek probeert dat zo erg juist te vermijden. Te ja. ja, echt een precies. bewustwording en van ook een ander soort framing van hoe we ja. ja. Ja, exact. Dus je moet echt, dat verhaal moet gewoon anders. Want het is bizar dat ook linkse partijen gewoon, die durven zich ook niet voor mensen uit te spreken. En dat is wel iets wat heel erg onze focus gaat hebben de aankomende tijd. Is het vertellen van gewoon een ander verhaal. Want dit debat wordt steeds en steeds onmenselijker. Maar dat heeft gewoon echt voeten in de aarde bij iedere kant van de beweging. En niet alleen organisaties die zich helemaal richten op vluchtelingen. Ja. En Renske, nou is jullie laatste campagne getiteld Slaapwandelend naar een extreemrechts kabinet. We kunnen dit stoppen. Wat is het plan? Ja, nou klopt. Praat ons bij. Wat moeten we doen, Renske? Ja. Oh mijn god, als ik dit kon, dat ik jullie er zo bij kon praten. Hè? Nee, kijk, de campagne is eigenlijk heel simpel. We roepen op dit moment NSC en de VVD op om niet met de PVV in zee te gaan. Omdat zij allebei in eerste instantie hebben gezegd, dat willen we niet. Dat gaan we echt niet doen. Hij houdt zich niet aan de rechtsstaat. En bijvoorbeeld ook de queergemeenschap die bij de VVD actief is, zei ook, joh, dit gaat gewoon ten koste van ons straks. Maar daar wordt helemaal aan voorbij gegaan. Als je maar heel veel technische woorden zoals programkabinet en extra parlementair gebruikt. Mm-hmm. En dat vinden wij onzin. Dus wij hebben gezegd, oké, we zijn eigenlijk met z'n allen zijn we de VVD en de NSC aan het mailen. Dit hebben we ook wel vaker gedaan. En dan krijgen zij dus heel veel mailtjes in hun persoonlijke inbox. En daar vragen we ook eigenlijk van, hey, waarom doen jullie precies het omgekeerde van wat jullie eerder zeiden, wij willen dit niet. En daarmee, als we, zeg maar, vaak kijken we, oké, als we bijvoorbeeld 100.000 e-mails hebben verstuurd, kunnen we dan daarmee ook reactie vanuit hun aanvragen en eigenlijk zorgen dat wat de media wat ons betreft niet goed doet, namelijk die kritische vraag stellen, dat zij zich alsnog moeten gaan verantwoorden over waarom ze ineens het omgekeerde doen van wat ze eerder beloofden. Maar daarnaast is de strijd tegen extreemrechts gewoon eentje die je continu moet voeren, ook op straat. En gaan een paar mailtjes daar, zeg maar, niet het tij mee keren. Dat is ook gewoon echt een heel erg lang stuk werk. En ook laten zien aan mensen, joh, we zijn al op heel veel fronten extreemrechts. Dus bijvoorbeeld over vluchtelingen zijn we al gaat bijna het hele politieke veld mee in een extreemrechts frame. Ja. Dat we Nederland wit moeten houden. Weet je, dat is super gevaarlijk. En dat het een migratiecrisis is. Ja, precies. Wat het natuurlijk niet is. Ja, niks van onze problemen daardoor komt. Ja. Dus weet je, dat soort dingen, dat is ook gewoon een heel groot deel van het werk. Is echt dat narratief veranderen en zorgen dat mensen zich ook voor elkaar gaan uitspreken. Duidelijk. Hoe kunnen we jullie het beste volgen, Renske? Ja, je kan dus gratis lid worden van De Goede Zaak. Dat is echt het ding. Dus je gaat naar degoedezaak.org. Dan word je lid en dan krijg je mailtjes van ons over onze campagnes. En daarnaast zijn we op volgens mij alle social media platformen te vinden als De Goede Zaak. Mooi. Nou, dankjewel voor je tijd, campaigner van De Goede Zaak, Renske Wiene. En nou, ik zie de campagnes tegemoet en veel succes. Dankjewel. Ja, dankjewel. Fijne nacht. Doei. Voor mij zijn ze textueel een combinatie van VOF de kunst en Doe Maar. Maar dan met een flinke dosis Haagse bluf en een rauw randje. De mannen van Goldband voelen zich soms machteloos en zingen erover in dit nummer. Ik vond hem heel toepasselijk na dit gesprek. Je hoort nu De Wereld op NPO Radio 1. De wereld van Goldband, hoorde je. Wat weet jij van de stille ramp in Jemen en Soedan? Het is de vraag van de nacht, deze nacht. En we hebben deze vraag zoals we dat gebruikelijk doen eerder deze week al op onze Instagram-pagina gesteld. Maar mocht je nou hierop willen reageren, dan kan dat natuurlijk via de NPO Radio 1-app. Dus wat weet jij van de stille ramp in Jemen en Soedan? Veel van onze volgers gaven aan niks of bijna niks over deze stille rampen te weten. Maar we hebben toch een paar reacties binnengekregen. Een reactie is bijvoorbeeld dat er hongersnood heerst in Soedan en een bepaalde etnische groep wordt vermoord. Iemand anders zegt dat er mogelijk door een burgeroorlog een hongersnood is uitgebroken in Jemen. En een derde schriftelijke reactie die we hebben gekregen is dat er in de Democratische Republiek Congo een ramp gaande is waar weinig over wordt gesproken, zoals moderne slavernij in kobaltmijnen. Ja, zoals wat zit in onze telefoons, batterijen, laptops enzovoort. En dat soort dingen. Ja. We kregen ook nog wat gesproken reacties, zo ook deze. Eigenlijk niet zo heel veel. Ik heb zelf geen social media en ik kijk ook niet heel veel het nieuws. Ik hou me eigenlijk op zich niet heel erg bezig met eigenlijk stille rampen. Als ik het nu zo bedenk. Dus ik zou ook niet echt weten welke voornamelijke rampen er veel langskomen in media. Of wat voor berichtgeving ik het vaak zie langskomen als het gaat over oorlogverslaglegging. En mijn reden ook hiervoor is dat ik het idee heb dat je maar vaak één kant van het verhaal ziet. Dus als ik ergens echt iets van wil weten, dan zoek ik het zelf liever op. En ook wil ik ook meer perspectieven naar voren laten komen. Dankjewel voor je reactie. Heel duidelijk inderdaad. En een sentiment wat veel mensen dus met jou delen. We kregen ook nog deze reactie op de vraag: wat weet jij van de stille rampen in Jemen en Soedan? Soms zie ik in de media berichtgeving over Jemen en dan vooral de hongersnood, voedseltekorten, oorlog, ook in Soedan. Maar ik zie het niet heel vaak en als ik er iets over wil weten, moet ik het vaak zelf opzoeken. Maar ik kan me wel herinneren dat ik een aantal jaar geleden iemand in de bibliotheek had ontmoet die gevlucht was uit Jemen. En hij had het voornamelijk over dat het daar heel slecht ging op het gebied van hongersnood. Volgens mij was het toen de tijd ook het land met de grootste hongersnood ter wereld. Kinderen stierven daar ook heel snel aan voedseltekorten. Dus ik vond dat wel altijd heel erg om te horen. En ik zou er eigenlijk meer over moeten opzoeken en meer in moeten verdiepen. Ja, dankjewel voor je reactie. En straks schuift Wouter Boy van UNICEF bij ons aan. En die kan jullie ook meer vertellen over onder andere de stille rampen van Jemen en Soedan. Wil je dus nog zelf ook je mening of kennis delen? Dan kan dat via de NPO Radio 1-app. De nacht is zwart. Laura Sira van Sluis en Lara Lauwigi. In 1983 werd Dick van Leeuwarden, butler en verzorger van een rijke weduwe in Amsterdam-Zuid, gearresteerd voor moord. Maar was het wel moord? Dick heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn, maar de Hoge Raad denkt daar anders over. In de zesdelige podcastserie De Butlermoord duiken journalisten Babs Assink en Lammert de Bruin dieper in deze geruchtmakende moordzaak. Je hoort nu een fragment van de derde aflevering van de NPO Radio 1 podcast De Butlermoord van Avro Tros. We gingen zo goed met elkaar om. Ik heb voor haar gedaan wat ik kon. En met liefde. En respect. En ze is op een normale manier is overleden. Er is niets gebeurd. Er heeft niets plaatsgevonden. Ik heb niet beoogd om haar om het leven te brengen. Nooit gewild. En wat daarna allemaal van gekomen is. Het is voor mij één grote vraagteken. Maar wel een vraagteken. Ik voel me helemaal weggezonken. Echt helemaal in het moeras. Gelukkig dat ik dokter Laan heb. Die alles voor me uitgezocht heeft. Dat is mijn steun, dat is mijn redding. Hoop ik. Dit is Dick van Leeuwarden in 1988 vanuit de gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen. In zijn cel staan antieke meubels, er hangen schilderijen aan de muur en Dick heeft er zelfs een parkiet. Maar thuis voelt hij zich er allerminst. Hij zit dan inmiddels al meer dan 4 jaar vast voor de moord op zijn vrouw, de steenrijke weduwe Dorothea van Willick. Maar Dick houdt nog steeds vol, ik ben onschuldig. Wat is waar? Dat zoeken wij, Babs Assink en Lammert de Bruin, uit in De Butlermoord. Een podcastserie van Avro Tros en NPO Radio 1... over de langstlopende herzieningszaak van ons land. Wij hadden toen ook vertrouwen in de rechtsstaat. En dat heb ik al lang niet meer. kon er bijna om huilen. Ik had zoiets van... Dit kan gewoon niet waar zijn. Ik bedoel, we leven in een beschaafd land. Hier worden mensen niet achter tralies gezet als ze niet echt iets gedaan hebben. Die man komt niet bij mij over als zijnde van... ik ga mijn rijke vrouw om zeep helpen. Zo kwam die niet over. Dit is aflevering 3. Onschuldig vast. Ik vond het wel vreselijk natuurlijk. Ik kan me ook nog herinneren dat we thuis zaten. De radio aanstond. En dat toen in één keer ook in het nieuws was. Gewoon op het hele uur nieuws. Dat gaat over oom Dick. En dat was dus de veroordeling. Wat toen meegedeeld werd. Ja, ja dat doet wat met je. Met de hele familie. En ja, er komen heel veel mensen komen daar natuurlijk ook achter. En die komen je vragen stellen. Goed, kwaad, schiks. Ja, we hebben in die jaren best wel wat meegemaakt daarin. Dit is Hans Maarten van Leeuwarden, de neef van Dick. De veroordeling van Dick in hoger beroep in 1985 voor moord heeft ook een grote impact op zijn familie. Ook zijn nichtje Annemieke van Leeuwarden heeft tot op de dag van vandaag amper woorden voor het moment van die veroordeling. Ja, dat is verbijstering. Daar kan je geen woorden voor verzinnen. Ik bedoel, ieder die Dick kent, en dat zegt mijn moeder natuurlijk ook, zegt iedereen weet, die doet geen vlieg kwaad. Geen vlieg. Gegarandeerd. Dus dit soort dingen, dan denk je ook, wie zit er nou zo te slapen? Dat je echt kunt denken dat zo'n lief, warm mens die voor iedereen klaarstaat, iemand naar het leven zou kunnen staan. Alleen dat al. En daarbij werd hij ook nog eens, hij had daar gewoon een salaris. Dus hij, waarom zou die moeilijk hebben gedaan terwijl hij al getrouwd was en sowieso al erfgenaam was? Heel raar om dan te denken dat je daar nog enig risico zou gaan lopen. Maar goed, verbijstering is denk ik het enige woord. Ik kan daar niks anders van vinden. Nee. En dan Dick zelf. Die weet niet wat hij meemaakt na zijn veroordeling. De butler moet naar de gevangenis. 12 jaar cel voor moord. Voordat Dick terechtkomt in gevangenis Norgehaven in Veenhuizen, zit hij eerst een tijd in de Bijlmerbaaiers in Amsterdam. Hij komt daar in contact met medegevangene Martien Hunnik, een oude bekende van ons uit onze eerdere podcast De Showbizmoord. Martien is onschuldig veroordeeld voor de moord op de Hilversumse platenbaas Bart van der Laar, blijkt later. Hij komt Dick tegen in de gevangenis. Nou, in 83 ben ik aangehouden in januari. Uiteindelijk word je in de gevangenis, de Bijlmerbaaiers, huis van bewaring. Daar heb ik Dick leren kennen op in de binnenkomstsectoren, de Demersluis. En dat was op ring nummer 4. En wat ik van Dick nog weet, is dat het eigenlijk een beetje een ontmoedigende man was. Het idee dat hij er ook niet helemaal bij was. Alsof hij onder de pillen zat. En misschien was dat ook wel zo. Maar Dick zag eruit als een gebroken man. Een teneergeslagen man, laat ik dat zo zeggen. En kwam bij mij over van, ja, wat doe ik hier? Dat was hetgeen wat mij heel erg opviel aan Dick. En hadden jullie veel contact? Nou, we hadden natuurlijk achter op de ring had je een soort zitje waar een koffieketel stond en zo. En tafeltjes, asbakken. En daar zat Dick vaak. En dan natuurlijk in de gevangenis wil iedereen weten, hè? Gewoon, waarvoor ben jij hier? Nou, zo heeft Dick ook mij zijn verhaal verteld van, ja, over de vrouw die gestorven is. Zijn vrouw, wat ik weer niet snapte. Maar uiteindelijk toen het verhaal werd uitgelegd, snapte ik het wel. Ik zei, ja, maar wat is er dan vreemd aan de zaak? Ja, nou, eigenlijk niks bijzonders. Ik heb er gewoon de soep gegeven. En ze was dwars, ze wou geen medicijn of wat dan ook. Hij zegt, en dat lost je dan op die manier op. Hij zegt, en op een gegeven moment word ik gewoon van mijn bed getild. En ik zou er dan omgebracht hebben. Hij zegt, maar ik zou niet weten hoe. Nou, en natuurlijk denk je aan de ene kant, ja, weet je, we komen binnen daar en we zijn allemaal onschuldig. Want iedereen, hè, totdat het tegendeel bewezen is, ben jij onschuldig. Dus daar ga je aan één kant van uit. Maar aan de andere kant denk je dan ook wel, ook al was ik een jonge gast, ja, dat klopt hier iets niet. Die man komt niet bij mij over als zijnde van, blijkt later, ik ga mijn rijke vrouw om zeep helpen. Zo kwam die niet over. Het moet zeer frustrerend zijn geweest voor Dick om vast te zitten voor iets wat hij niet heeft gedaan. Maar hoe kan zoiets gebeuren? Wat is er tijdens de verhoren en daarna in de beide rechtszaken misgegaan? Vast staat dat de verklaringen van Henk en Gerda belangrijke pijlers zijn onder Dicks veroordeling. Maar hoe zijn die eigenlijk tot stand gekomen? Of zijn ze er door de recherche ingeluist? Henk en Gerda krijgen steeds meer dat gevoel en hebben door dat de zaken er voor Dick niet goed uitzien. En dus willen ze tijdens de eerste rechtszaak tegen Dick hun verklaringen intrekken. Maar Henk mag tijdens de eerste rechtszaak niet spreken omdat hij nog medeverdachte is. En Gerda probeert het wel tijdens de zitting, maar dat lukt niet echt, vertelt huisarts en patholoog Lane, die erbij was. Hoe ging die zitting? Ongelooflijk onbeschoft. Gerda wilde anders verklaren als wat ze bij de politie had verklaard. Maar dat werd er niet toegestaan. Als je anders verklaart, dan pleeg je mijnheid. Dat werd er tegen de gezegd. Dat heb je bij de recherche verklaard. Dus wijk daar niet vanaf. Dus Gerda kon daar niet vanaf wijken. Maar ze wilde dat wel. Want ze zij wilde dat wel, ze stond niet achter de verklaringen die ze dus aan de politie had gegeven. Nee, omdat ze erachter was gekomen hoe zij door de recherche bedonderd was met onjuiste informatie. Zoals het verhaal dat er zoveel alcohol was aangetroffen. Nou, dat kan niet met een alcoholgehalte van 1,7. Want dat verhaal van de rum, dat kwam bij haar vandaan, toch? Ja. Nou, oorspronkelijk had ze een flesje rum meegenomen. En wat ze over vertelde, dat is een fles met een etiket met palmboom erop. Dat is eigenlijk wat ze verklaard heeft. En hoe precies die sterkte was, dat wist ze niet. Dat is pas in de verhoren tot stand gekomen. Toen is iedere keer kwam er een hoger percentage uit. Maar ze wist het niet. Sterker nog, die fles met die vermeende alcoholrum van 90% is door de recherche in beslag genomen. Nou, als ze hem in beslag nemen, hebben ze de sterkte bepaald. Er is geen proces verbaal waarin de sterkte voorkomt. Dus dat hebben ze uit het proces verbaal gelaten. Na afloop van die zitting bij de rechtbank werd die fles vrijgegeven. Die kwam boven water. Nou, die is onmiddellijk bepaald op waar ik werkte, op mijn anatomisch laboratorium. En dat bleek 28% te zijn. Maar hoe zit dat dan met die verklaringen? Waarom hebben ze in eerste instantie andere dingen verklaard tegenover de politie, waardoor Dick in de gevangenis is beland? We besluiten Henk en Gerda op te sporen. Na een oproep op Twitter komen we in contact met een schoondochter die ons verzoek zal doorgeven. Maar omdat we helemaal niks meer terughoren, besluiten we op een dinsdagochtend dan maar zelf langs te gaan bij het adres dat we inmiddels van Henk en Gerda hebben gevonden. Goedemorgen, mevrouw. Bent u Gerda? Ja. Wij zijn van Avond Tros. Wij maken een podcast over de Butlermoord. Ik ga er niet op in, sorry. Nee? Nee. Had u ook nog contact gehad? Want we hadden nog geprobeerd met een familielid van u. Ja, weet ik, maar dat willen wij niet. Nee? Nee, het spijt me. En waarom niet, als ik vraag? Nee, gewoon niet. Ik geef geen antwoord. Het is te lang geleden en we willen rust. Ik heb het elke keer ook gewoon gezegd. En ik wil het eigenlijk hierbij laten. Het spijt me. Oké. Sorry. Jammer. Ja. Waarom? Ja, ik begrijp het ook niet. Ja, blijkbaar hebben ze het heel vaak over gehad en is het iets wat toch gevoelig ligt. Iets wat toch gevoelig ligt, ja, terwijl ik tegen de tak al loop. Ja. Zonde. Ja, want ze hebben nu wel de kans om hun kant van het verhaal ook te vertellen. Ze hebben echt wel een belangrijke rol gespeeld, ook in de veroordeling van Dick. Misschien dat ze zich daar schuldig over voelen, maar vertel dat dan. Henk en Gerda willen dus helemaal niet meer aan de zaak herinnerd worden. Maar we vonden een interview dat ze ooit hebben gegeven in 1994... in het KRO-televisieprogramma Ongelofelijke Verhalen... doen ze daar, onherkenbaar in beeld, hun verhaal. Waarom wilt u onherkenbaar gefilmd worden? Nou, dat is om de redenen bij wijze van spreken... dat ik niet achtervolgd wil worden voor mijn werk, voor mijn kinderen en mijn familie. En dat ik eigenlijk niks meer met de zaak te maken wil hebben eigenlijk. Dat geldt ook voor u? Je wilt het een keertje afsluiten en dat lukt gewoon niet. Je wilt het gewoon vergeten. U was die bewuste avond in huis. U was dus, zeg maar, kroongetuige. In de politierapporten staat dat zij is overleden als gevolg van een overdosis aan alcohol en medicijnen. Is dat volgens uw waarneming juist? Dat is, zover ik me eruit waar kan nemen, is dat niet juist. Ik heb wel dat hij iets inschonk. Dat hij zei van, ik zal er een flinke schok geven, want ze wil weer een schok hebben. Maar ik heb niet waargenomen dat hij ook, wat hij ook werkelijk heeft ingeschonken. U bent beiden apart verhoord. Ja. Hoe is dat gegaan bij u, mevrouw? In het begin zijn ze wat aardig. Dus aanhalingstekens. Maar dan wordt het dus, als ze niks uitkrijgen wat ze dan willen horen, dan wordt het dus steeds strenger geworden tegen je. En je krijgt een hoop. En ze gaan gewoon op je inwerken met bepaalde dingen, woorden van over je kinderen en dat ze in paniek zijn en al die dingen nog meer. U bent dingen gaan vertellen om er van achter te zijn? Ja. Want dan denk ik van, nou, misschien is dat wat ze dan willen horen. En dan laat ze me met rust. Misschien kan ik dan nog naar huis. Ik ben 2 dagen verhoord. En ja, dat ging nogal vrij schappelijk. Maar na de rand kom je erachter dat er bepaalde dingen op papier komen die een hele andere interpretatie inhouden. Maar het is namelijk wel zo dat je op een gegeven moment dingen beaamt. Hè? En als je naderhand ook je handtekening eronder zet, dan hebben we er allemaal wel over gesproken. Maar niet hoe je die woorden naderhand gaat gebruiken in een rechtszaak. Iets anders dan de waarheid verklaren bij de politie, omdat je onder druk wordt gezet en naar huis wilt. Het gebeurt vaker in die jaren. De verhoormethodes van de politie zijn dreigend, intimiderend en manipulerend. Martien Hunnik kan daarover meepraten. Hij bekende zelfs een moord die hij niet heeft gepleegd. Hij vertelt hoe zijn verhoren destijds zijn gegaan. Nou, wat er dan gebeurt is er gaan twee gedachten van ik hou mijn bek dicht. Maar het is ook gewoon dat je wil dat het ophoudt. Dus dan ga je ergens. Speel je het spel mee? Nou, nee, maar ergens is het gewoon zoiets van dat je in je hoofd krijgt van, wat moet ik nou zeggen, wat moet ik nou doen om te zorgen dat jullie nou eens ophouden met dat getier en dat gerazenij. Ja, en dat is moeilijk. En in mijn geval was het uiteindelijk, ik werd 's ochtends vroeg binnengebracht bij betrokkenheid bij een zaak waar ik geen flikker mee te maken had. En ik word 4 uur later word ik aangehouden wegens de betrokkenheid van de moord op Bart van der Laar. Dat je denkt, zo kan het nog sneller. En vanaf dat moment staat er een team met de rechercheurs klaar die gewoon op en af je maar gaan verhoren. En dan is het bad cop, good cop. Maar uiteindelijk, er moet en er zal een bekentenis komen. En is dat niet deze dag, dan gaan we morgenochtend weer gewoon verder. Dat weten we uit de zaak van Ina Post, zoals ze verhoord is. Dat weten we uit de zaak van Lucia de Berk. Maakt niet uit. We weten het van de villa-moord. Er zijn rechercheurs die uiteindelijk zelfs stellen tegen mensen, moet ik nou een vinger afhakken voor elke leugen die je vertelt? Nou, dit soort uitlatingen, et cetera, et cetera. Dat wordt goed gevonden door de recherche om maar gewoon een reactie van de overkant te krijgen. Van de politieforen zelf worden in die tijd geen opnames gemaakt of bewaard. Maar als je de processen verbaal van de verhoren van Henk en Gerda goed leest, kun je zien wat er gebeurt. Het verhaal wordt telkens een beetje aangepast. Rechtspsycholoog Peter van Koppen legt in diezelfde uitzending, waar we Henk en Gerda net al in hoorden, uit wat hem in de stukken van de Butlermoord opvalt. Ze beginnen in feite met een soort verklaring die geheel in het voordeel is van meneer Van Leeuwarden. En in de loop van die 3 dagen wordt die verklaring steeds belastender. Dan kan je natuurlijk zeggen, en dat zal de politie waarschijnlijk zeggen, van ja, dan zijn ze steeds meer de waarheid gaan vertellen. Maar het probleem in die verklaring is juist dat de steeds belastende verklaringen gepaard gaan met steeds meer aantoonbaar onjuiste details die erin zitten. En die zijn aantoonbaar niet op basis van het verhaal van meneer Van Leeuwarden. Die moet je in dit verband natuurlijk niet als verdachte kenmerken, maar verklaringen die anderen vertellen. Dus er is in ieder geval gereden twijfel aan de vraag of die verklaringen die uiteindelijk heel belastend waren, of dat nou de juiste verklaringen zijn. Zou daar die druk een rol kunnen hebben gespeeld? Die druk zoals een van de 2 kroongetuigen beschrijft? Ja, ik denk dat het verkeerde probleem. Kijk, als ik naar het politiebureau gebracht word, in de politiecel opgesloten word en 3 dagen lang verhoord word, sta je onder grote druk. Die druk wordt nog groter voor de vrouwelijke kroongetuige, omdat ze op dat moment een baby van, ik geloof, 2-3 maanden thuis had zitten, waar ze alleen maar eigenlijk naar terug wou. Tuurlijk sta je onder druk, of je nou getuige bent of verdachte. En dat geldt voor hen des te meer, omdat zij op dat moment waren zij verdachten, moet ze wezen, medeverdachten van moord. En ze werden niet gehoord als getuigen. En het is ook terecht dat de politie mensen wat onder druk zet. Want als ze iemand laten binnenkomen en zeggen van, nou, wil je hierover verklaren? En iemand zegt nee, nou, dan kunt u weer naar huis. Dan is er voor de politie weinig werk te doen natuurlijk. Het is logisch dat ze wat onder druk zetten. Alleen de vraag is, leidt die druk die opgebouwd wordt in de loop van de 3 dagen tot onwaarde verklaringen? En er zijn aanwijzingen in die procesverbaal te vinden dat inderdaad het geval geweest is. Bij dat soort dingen is het heel essentieel wat zo'n getuige precies gezegd heeft. En niet alleen wat die getuige precies gezegd heeft, maar ook wat voor een vraag daar precies aan vooraf gegaan is. Nou, dat kom je uit zo'n procesverbaal, waar het als een soort lange monoloog opgeschreven wordt, achteraf nooit meer te weten. Hey, je hoorde een fragment van NPO Radio 1 podcast De Butlermoord, gemaakt door Bab Askink en Lammert de Bruin voor AfroTros. Mocht je nou intrigued zijn door deze podcast en meer willen luisteren, dan kan dat natuurlijk. Er zijn 6 afleveringen, dus genoeg luisterplezier, zou ik zeker zeggen. Wij hadden het eerder in deze uitzending over de vraag van de nacht. En dat is de vraag, wat weet jij van de stille rampen in Jemen en Soedan? Er zijn niet zo heel veel reacties meer binnengekomen, maar ik denk dat komt omdat mensen er dus niks van weten. Ja, we kregen eerder al via onze Instagram te horen dat veel er wel vaag iets van weten, maar toch nog denken van, ik hoor het te weinig in de media, of ik heb er zelf nog niet veel onderzoek naar gedaan. Wel ook mensen die er juist in aanraking door zijn gekomen doordat ze iemand kennen, dus dan komt het opeens wat dichterbij. Maar ik denk dat er nog heel wat vragen beantwoord kunnen worden door Wouter Boy, die hier straks bij ons in de studio aansluit vanuit UNICEF. Ja, Wouter Boy is dus woordvoerder voor UNICEF en hij praat ons bij over een aantal van de vele stille rampen die gaande zijn in de wereld. Heb je een vraag aan Wouter, dan kan je die nu alvast in de NPO Radio 1 app kwijt. Dus doe dat vooral, dan kunnen we je vraag misschien zo meteen wel meenemen. Wij hebben er in ieder geval genoeg om een heel uur met hem in gesprek te kunnen gaan. Dus als je meer wil weten hierover, en geloof me, het zullen waarschijnlijk schrijnende verhalen worden, maar het is zo belangrijk dat we dit bespreken. Dus blijf alsjeblieft luisteren na het nieuws van 4 uur. Zijn we weer bij terug. Ja, en mocht je nou ook denken van Jemen en Soedan, er zijn natuurlijk nog veel meer stille rampen, dat is waar. Dus dat is voor ons ook iets om zeker misschien deze uitzending of andere uitzendingen te bespreken. Mocht je nou denken, dit is echt iets waar ik meer over wil weten of juist meer over wil horen in de media, laat het ons ook weten. En dan kunnen wij hier wellicht later met Wouter ook over hebben. Ja. Yes, dus blijf vooral luisteren. Straks na het nieuws van 4 uur hoor je veel meer over stille rampen en UNICEF. We'll be right back. elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Tel Aviv zijn gisteravond waterkanonnen ingezet tegen demonstranten die de snelweg blokkeren. Dat melden Israëlische media. In meerdere steden in Israël gingen opnieuw duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen de regering van premier Netanyahu. De demonstranten eisen dat de premier en zijn oorlogskabinet opstapt. In een plaatsje vlakbij het Amerikaanse Philadelphia zijn 3 mensen doodgeschoten. Na de schietpartij sloeg de dader in een gestolen auto op de vlucht. In een stad verderop verschanste hij zich in een huis. En na een urenlange omsingeling gaf de 26-jarige verdachte zich over. Volgens de politie zijn de slachtoffers zijn stiefmoeder, tienerzusje en de moeder van zijn kinderen. Het motief van de man is onduidelijk. Een vulkaan op het schiereiland Reykjanes in het zuidwesten van IJsland is opnieuw uitgebarsten. Dat gebeurde voor de 4e keer in een paar maanden tijd. Honderden mensen moesten geëvacueerd worden uit de thermale spa Blue Lagoon, een van de populairste toeristische attracties van IJsland. De meteorologische dienst waarschuwde al enkele weken voor nieuwe uitbarstingen. Na de vorige uitbraak in februari zaten 20.000 mensen een tijd lang in de kou, doordat verwarmingsbuizen waren verwoest door de lava. En er is gisteravond gevoetbald in de Eredivisie. Vitesse speelde in eigen huis met 1-1 gelijk tegen Almere. In Rotterdam speelden ook Excelsior en RKC Waalwijk met 1-1 gelijk. Door deze uitslagen blijft de stand onderin ongewijzigd. Vitesse staat nu 17e met 5 punten achterstand op Excelsior en RKC. In tot slot boekte Fortuna Sittard een overwinning met 3-1 van PEC Zwolle. Het weer, vannacht is het helder, met alleen in het noordoosten lokaal wat mist. De temperatuur ligt net boven nul. De komende uren neemt de bewolking toe. Aan het eind van de ochtend is er kans op regen. Het wordt dan maximaal 13 graden. Na het weekend start de week opnieuw bewolkt en regenachtig, met dan zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Laura Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Bijna 300 miljoen mensen over de hele wereld zullen volgens de VN het komende jaar humanitaire hulp nodig hebben. De oorzaken? Conflicten, klimaatverandering, voedselschaarste en andere factoren. En as we speak zijn er wereldwijd 8 miljoen jonge kinderen die dreigen te overlijden door ernstige acute ondervoeding. Een hartbrekende, verdrietige realiteit. Nu is het zo dat alle landen van de wereld de rechten van kinderen samen hebben vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Maar toch worden die rechten nog wereldwijd geschonden. Daarom is UNICEF er, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. Deze nacht praten we met woordvoerder Wouter Boy van UNICEF over de stille rampen die wat hem en ons betreft niet stil moeten blijven. Welkom Wouter, fijn dat je er bent. Ja, heel fijn om er te mogen zijn, want belangrijk onderwerp en heel fijn om daar wat langer over te kunnen praten, dus dank je wel. Ja, nee, heel fijn dat je er bent. Ja, zeker. Ook namens mij welkom. We gaan het over heel veel inhoudelijke zaken hebben het komende uur, maar we willen eerst jou eigenlijk een beetje beter leren kennen. Dus dat gaan we doen met een rondje speeddaten. Oeh. Heb je wel eens gespeeddate? Moet ik daarop antwoorden? Ja, dat heb ik wel eens gedaan. Ja, ja? Oké, okay, dus dan ben je bekend met het concept. Nou, niet met jullie concept, maar niet met ons concept. Ja. Nee, was het een succes? Het speeddaten? Nee. Nee, ja, maar ik vond het wel leuk. Maar om een keer meegemaakt te hebben. Ja, ik vond het wel leuk. Dus kom maar door. Ja. We gaan een minuutje lang verschillende vragen en stellingen aan je voorleggen. Dus geef er lekker spontaan antwoord op. En dan kijken we hoeveel we er af kunnen werken. Here we go. Van welke ramp lig je wakker? Van de situatie in Soedan. Noodhulp of lange termijn hulp? Lange termijn hulp. Welke hulporganisatie vind je nog meer goed naast UNICEF? Echt een hele hoop. Iedereen heeft zijn eigen rol en we zijn allemaal heel goed bezig. Dus Oxfam, Amnesty, het Rode Kruis, echt allemaal. Waar word je blij van? Ik word er blij van als ik weer eens even thuis ben. Lekker thuis en als ik gewoon met vrienden mijn ding kan doen. Maar ik word ook heel erg blij van mijn werk. Welk onrecht is volgens jou onderbelicht? Wat ongelijkheid doet met de kansen van kinderen als ze in nood zijn of in zo'n land wonen, zeg maar. Uiteindelijk zie je toch dat de meest kwetsbare mensen het grootste slachtoffer zijn van alle vormen van ramp, of dat nou conflict is of natuur. Hoe omschrijven je vrienden jou? Nou, daar gaan we. Ik denk dat ze me beschrijven als iemand die behulpzaam is, er altijd is, misschien soms een beetje te veel. En ze vinden me vast wel aardig. Ja, vast. Dat denk ik ook wel. Dankjewel. dankjewel. Ja, we zijn eigenlijk al een beetje inhoudelijk gestart nu. Ja. Maar dat hoort er ook wel bij de speeddate. Er is helaas veel ellende op de wereld, ja. Wouter. En veel gebieden en landen waar mensen het moeilijk hebben. Door sociale media krijgen we steeds meer hiervan mee. Ja. Maar toch zijn er nog veel zogenoemde stille rampen in de wereld, waar we het deze nacht dus graag met jou over hebben. UNICEF is er en jij bent persoonlijk ook werkzaam geweest in Soedan. Ja, ik ben in Nederland, dat is niet helemaal waar. Ik ben in Soedan geweest. Oh, je bent in Soedan geweest, ja. Voor een tijd. Dus ja, ik ken het land inderdaad goed, maar ja. Niet ja. Langzaam werken, maar ja. Hoe is de situatie daar op dit moment? Ja, heel slecht. Ik was er in januari 2023. Toen was de huidige oorlog tussen de strijdende partijen van de RAF en de SDF niet uitgebroken. Maar al toen was de situatie best wel heftig. Mm-hmm. Soedan is een land 6 keer zo groot als Duitsland. Om even een beeld te krijgen van hoe groot het land is. En heel veel kinderen daar zijn eigenlijk zonder de basisvoorzieningen. Dus dan heb je het over water, over voeding. Maar je hebt het ook over onderwijs. En dat is heel jammer. Want die kinderen die verdienen natuurlijk juist die basis om ook te kunnen thriven. Ik was daar vooral in het Oostlandland. Dus in de regio Kessela. Dat is aan de grens met Eritrea. Mm-hmm. En daar reden we dan. Nou, je ziet het een beetje voor je. Zeg maar zo door een beetje de steppenachtige woestijn. En dan kom je in zo'n klein dorp. En ja, daar kom je kinderen tegen die eigenlijk dezelfde dromen hebben als Josephine hier uit Amsterdam, die om 9:30 naar de basisschool fietst. Dus ik kwam daar een kind tegen. Wij hebben daar bijvoorbeeld een geweldig project, dat heet de e-learning schools. Dat zijn een soort digitale scholen, eigenlijk heel simpel. Er staat een gebouwtje, gebouwd door het lokale dorp. Wij zetten daar een zonnepaneel bij neer. We geven daar 100 iPads. En die kinderen die krijgen dus via ons programma digitaal onderwijs. Die resultaten zijn beter dan het reguliere onderwijs in Soedan. Ja. En die kinderen staan ervoor in de rij. En als door de afstand is dat denk ik de meest praktische zeker, vorm ook van ja. Onderwijs. Ja, ja, je wil natuurlijk eigenlijk altijd dat het onderwijs regulier wordt geregeld. Dus dat ja. Er goed onderwijs is. Maar als het niet zo is, dan is dit een goed alternatief. En ja, daar sprak me een jongen, hij heette Mo. En op een gegeven moment met een tolk erbij vroeg ik hem, wat wil je laten worden? Een vraag die ik eigenlijk altijd wel aan kinderen wil stellen, omdat het veel zegt over waar je over nadenkt. Ja. En hij zei, misschien tegen alle verwachtingen in, ik wil later wifi-expert worden. En toen dacht ik, sta hier in de woestijn en die jongen wil wifi-expert worden. En dat wilde hij, omdat hij op die manier internet kon aanleggen voor het hele dorp, geïnspireerd door die e-learning school. Dus dat is heel bijzonder, maar op dit moment is in het land is er oorlog gaande. Ja, dus die situatie die jij hebt gezien, januari 23, die is waarschijnlijk nog veel meer verergerd. Zeker, ja. Het is de grootste verplaatsingsoorlog, de grootste verplaatsingscrisis van de wereld. Dus met andere woorden, het is de plek waar de meeste mensen op de vlucht zijn. 5,1 miljoen, dat ik in eigen land ontheemd. Ja. En het is dus door oorlog, maar dat is ook door andere factoren. Want je zei ook, de situatie was al zo slecht toen jij daar was. Ja, de vluchtelingencrisis in Soedan is echt wel door de oorlog die in 2023 is uitgebroken. En naast die 5 miljoen dus ook nog miljoenen mensen die gevlucht zijn naar andere landen, zoals Tjaad, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Zuid-Soedan. Met name uit de regio's Khartoum, de hoofdstad van Soedan, Kordofan en de Darfur-regio's, die we misschien nog wel kennen van bijvoorbeeld de actie van 20 jaar geleden. Dus daar is het op dit moment echt voor mensen super onveilig. Dus kinderen zijn op de vlucht, kinderen zijn onder voet. En de situatie is dermate ernstig. En het is dus heel erg moeilijk voor organisaties als de onze om dus ook de hulp te geven aan die kinderen. Want er is heel veel strijd, dus het is heel moeilijk bijvoorbeeld om in de Darfur-regio's of in Kordofan te komen. En tegelijkertijd zijn die kinderen echt hebben dringende behoefte aan goede voedsel, ondersteuning bij ondervoeding. En dat is heel lastig nu, ja. Ja. En je zegt net, er zijn zoveel mensen op de vlucht. Er is voor kinderen ook weinig onderwijs, voedseltekort. Het wordt wel de grootste kinderramp in de wereld genoemd, die nu gaande is. Hoe komt het dat we daar zo weinig van zien? Moeilijk om dat te duiden. Er gebeurt natuurlijk heel veel in de wereld. En het is ook wel logisch dat in een dynamiek waarin je eigenlijk alles van elke plek op de wereld meteen tot je kan krijgen via social media, via de media, dat het tegelijkertijd iedereen een bepaalde filter heeft, zeg maar. Dus je focust je op iets wat er gebeurt. Hoe dichterbij het is, hoe relevanter het voor veel mensen is. hoe makkelijker het is om er dingen over te horen. Het is bijvoorbeeld heel moeilijk voor journalisten of voor andere mensen om te werken in Soedan. Dus dan heb je al een informatieachterstand. Ja. Hoe relevant het is voor mensen. Zo zie je bijvoorbeeld dat het conflict in Gaza heeft natuurlijk ook een hele hoge maatschappelijke relevantie voor heel veel mensen. Dus ja, daar is nu veel aandacht voor. Dat zag je eerder natuurlijk bij Oekraïne. Dat zie je bij Afghanistan, bij Marokko. Dus het hangt van heel veel dingen af. Heeft het er ook mee te maken met dat mensen op een bepaald moment gewoon zichzelf in bescherming nemen tegen al die ellende en dan zoiets hebben van, nou, ik kan gewoon niet meer erbij hebben? Ja, deels wel. Dat zie je bijvoorbeeld, dat hoor ik ook veel om me heen van mensen die het heel lastig vinden om de situatie in Gaza nog te blijven volgen. En trouwens ook heel veel kinderen in Nederland die daar heel veel last hebben. Dat hoor ik ook van de journalisten van het Jeugdjournaal. Daar krijgen we ook vaak vragen over. En dat is natuurlijk ook ergens wel logisch. Want je kan niet de hele dag met elke crisis bezig zijn. Maar tegelijkertijd is de aandacht voor specifieke crisis niet alleen maar afhankelijk van in hoeveel je tijd ervoor hebt. Want Soedan, we hebben niet een hele sterke band als Nederland met Soedan. Wij weten ook weinig over het land. En er is dus weinig media. Dus dat hangt er ook echt vanaf. Terwijl de crisis daar echt rechtvaardigt dat we daar met z'n allen de hele dag over praten. Omdat er is zoveel hulp nodig. Er is veel te weinig geld, veel te weinig mogelijkheden. En kinderen staan daar echt op de rand van de afgrond. Ja, en je zegt dan, in UNICEF hebben jullie zo'n school gebouwd eigenlijk, waar we Mo als voorbeeld noemden, die graag een wifi-expert wilde zijn in zijn dorp. Wat kan UNICEF nog meer betekenen als je zegt het is zo moeilijk bereikbaar, ook omdat het gevaarlijke gebieden zijn? Ja, een hele hoop. Kijk, wij zijn in Soedan natuurlijk ook constant aan het praten met de verschillende strijdende partijen om maar te zorgen dat die toegang tot die gebieden er komt. En dat lukt ons mondjesmaat, maar eigenlijk best wel goed. Geven jullie toestemming als het ware? Ja, wij werken eigenlijk, je kan niet zonder toestemming ergens naartoe. Je bent afhankelijk van autoriteiten. Die heb je nodig om veilige toegang te hebben tot allerlei gebieden. Ja, in Soedan spelen we daar een heel grote rol. En dan focus je heel erg in dit geval echt op de noodhulp. Dus dat gaat in eerste instantie over water. Water heb je nodig. Dus je gaat zorgen dat de waterpompen werken, dat de ontziltingsmachines werken, dat er ook heel belangrijk, dat er genoeg sanitatie is en hygiëne. Dus je gaat zorgen voor wc's en dat mensen kunnen hun hygiëne op orde kunnen hebben. Je gaat zorgen voor voedsel, je gaat zorgen voor een beetje afleiding en het liefst onderwijs voor die kinderen. En zo ga je proberen zoveel mogelijk te doen. Zo bouw je het telkens een beetje uit. Zeker. Alleen de realiteit in Soedan is op dit moment wel dat bijvoorbeeld de ondervoeding bij kinderen, die is echt gigantisch aan het stijgen. En wel goed om te weten, ondervoeding, dat gaat over te weinig voedsel of te weinig goed voedsel. Ondervoeding is voor kinderen echt levensgevaarlijk. Zeker voor kinderen onder de 5 en nog meer voor kinderen onder de 2 jaar. Ondervoeding leidt uiteindelijk tot uitdroging. En onder de 2 jaar, als je dat de ernstigste vorm van ondervoeding hebt, dan kan je daar binnen een aantal uur kan je daarvan komen te overlijden. Jeetje. Om maar niet te spreken. En ja, dus, ik wil ook de positieve dingen straks wel noemen. Maar ook de ontwikkeling van een kind, dus de fysieke ontwikkeling en de mentale ontwikkeling, die wordt daardoor ontzettend hard geraakt. En dat is op dit moment in Soedan echt heel erg aan de gang. Dus het is superbelangrijk dat we het geld hebben om die kinderen te kunnen helpen, die toegang om die kinderen te helpen. Maar daar werken mijn collega's dag en nacht aan. Mm-hmm. Daar zijn we gelukkig ook heel goed in. Ja. Maar ja, het is wel een hele grote ramp. Dus je hebt wel heel veel nodig. Ja. Ja, en hoe gaan we dat dan met, ja, wij hebben het er nu natuurlijk hierover. Ja. En dat is een eerste stap. Maar ja, hoe kunnen we dat dan nog meer ondersteunen? Nou, die eerste stap is niet onbelangrijk. Want alle aandacht die we hebben voor dit soort crisis zorgen ervoor dat het, nu noemen we het stille rampen. Maar ja, de volgende stap is dat het vergeten rampen zijn. En dan ben je verder van huis. Dan ga je nog minder geld krijgen om die kinderen te kunnen helpen. Dan is er nog minder aandacht voor die kinderen. Dat geeft dus ook de ruimte vaak aan strijdende partijen om meer hun gang te gaan. Want hoe minder aandacht er is, hoe makkelijker het is om natuurlijk bijvoorbeeld kinderrechten te schenden. Dus mijn voornaamste strijd is om dus te zorgen dat de aandacht voor al die rampen constant op de agenda blijft. En dat is soms werken tegen beter weten in. Want ja, ik bel ook wel eens een journalist en zeg ik, joh, er is heel veel aan de hand in Soedan of in Jemen of in Haiti. En natuurlijk zijn mensen nu ook weer veel bezig met Gaza. Ironisch genoeg, als je kijkt naar de aandacht voor Gaza, is die in de afgelopen maanden ook flink afgenomen, hoor. Hij is nog steeds heel groot, maar hij is wel flink afgenomen. Maar ook dat duurde even voordat het op gang kwam. heb ik het idee. Ja, het is in ieder geval de juiste berichtgeving over de humanitaire situatie in Gaza was wel een behoorlijk punt. Wat natuurlijk, het was ook heel lastig, want er waren weinig journalisten in Gaza. De eerste weken was de toegang voor journalisten nog moeilijker. Hulporganisaties moesten natuurlijk ook helemaal herorganiseren wat er aan de hand was. Kijk, een humanitaire ramp begint met screeningen over zich krijgen. Waar is nu de nood? En dat heeft een opgangsperiode. Ja. Maar ook daar zie je de aandacht... Ja, eigenlijk meer afnemen. Ja, het valt bijna niet op, omdat het nog steeds heel veel in de media is. Maar als ik kijk naar hoeveel Gaza in de media wordt genoemd ten opzichte van een paar maanden geleden, dan is dat een flinke afname. Terwijl de crisis in Gaza groter op dit moment wordt. Die wordt groter. Zeker in januari, februari en in dit jaar zie je dat bijvoorbeeld de kindercrisis op alle vlakken groter wordt. Dus ja. De ellende is er nog, maar nou, de hongersnood, daar kunnen we het later misschien wel over hebben. Maar, zeker, maar ja. Zo gaan we de hele wereld straks rond. Het is bijna een soort groter. Trend dat het soms even een bepaalde ramp een helemaal onder de aandacht is en dat het daarna eigenlijk langzamer minder wordt of soms wegzakt, heb ik het gevoel. Ja, ik denk dat het ook is hoe de wereld werkt en hoe de mens werkt. Want je kan niet voor alles 100% aandacht hebben. Alhoewel, ik zou het ontzettend toejuichen als heel Radio 1 24 uur per dag alleen maar over vergeten rampen praat. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. En zo is het natuurlijk met alles. Je meet de aandacht voor dingen heeft te maken met hoe dichtbij het is, hoe heftig het voor mensen overkomt, hoeveel informatie je hebt. Ja. Dus het is aan mij en aan mijn collega's en aan UNICEF om daar iets tegenover te zetten. En dat is enerzijds zorgen voor zoveel mogelijk aandacht, zoals we hier nu doen en waar jullie gelukkig ook aandacht aan geven. En anderzijds is het ook zo dat misschien zijn die rampen wat stiller of vergeten, maar wij zijn er. Ja. Ik hoorde net, wat is het, Maya was het volgens mij van Hart van Afghanistan al praten. Wij zijn in Afghanistan, daar zijn we al 65 jaar. En daar zijn we ook nu nog. Dus als rampen stiller worden en meer vergeten worden, dan zijn er gelukkig nog heel veel mensen ook buiten UNICEF betrokken. Maar wij zijn nog in die gebieden en we gaan ook niet weg. We're here to stay. Onze slogan is voor nu en morgen. En dat is wat wij doen. Wel, ja, dat geeft toch al wel gelijk weer een beetje hoop. Zeker. Ik denk ook voor de mensen die luisteren. Nou, hadden we net ook al even over Jemen. Ja. Jemen is een andere stille ramp waar we weinig van horen. Ja. Kan je de situatie daar schetsen? Ja, het is nu eigenlijk volgens mij eind deze maand, denk ik 9 jaar geleden, dat de oorlog in Jemen uitbrak. Dus dat is al ontzettend lang geleden. Maar de nood is nog best wel groot. Dus er is wel hoop hè, dat er is in 2022, in april, is er een akkoord gekomen tussen de strijdende partijen. Dus je hoopt dan dat dat wat stabiliteit geeft en uiteindelijk weer kinderen wat ruimte geeft. Maar goed, de situatie is wel echt heel erg ernstig. Er zijn 11,1 miljoen kinderen in Jemen. Die in directe nood zijn, dus die noodhulp. Ja, dat is echt heel erg veel. Niet te bevatten, hè? Dus, nee, dat is waanzinnig. Ja, dus de helft van alle mensen die in nood is, want totaal ligt op ongeveer 22 miljoen, zeg maar. En je ziet daar vooral heel veel behoefte aan gezondheidszorg en ook weer voedingshulp, waar we het net ook al over hadden. Ja. Dus de gezondheidszorg in Jemen is op dit moment gewoon heel erg slecht. Misschien, je zou het bijna non-existent kunnen noemen. Dus en dat brengt dan ook weer veel ziektes met zich mee, denk ik. Want wat ik heb begrepen is dat bijvoorbeeld cholera daar echt een groot probleem is. Zeker. Vorig jaar weer 5000 gevallen. En dat klinkt misschien als weinig, maar dat is voor cholera heel erg veel. Ja, uiteindelijk stapelt het zich op. Dus als je in nood bent en de voorzieningen zijn heel slecht, dan word je dus ook sneller ziek. Ja, want je zit dicht op elkaar. Als er geen sanitaire voorzieningen zeker zijn. Zeker, hygiëne is de allerbelangrijkste voorwaarde om cholera te kunnen voorkomen. Cholera is een bacterie die je kan krijgen die vaak in stilstaand water zit, zeg maar. En die met slechte hygiëne echt de ruimte heeft om zich te kunnen verspreiden. Dat zie je dus vaak bij natuurrampen, zoals overstromingen in Pakistan eerder. Je ziet het in Zuidelijk Afrika. Maar je kan het ook dus zien in gebieden waar dus de hygiëne heel slecht is. Ja. Nou ja, dat cholera werkt weer anders dan bijvoorbeeld COVID, zeg maar. Dat gaat verspreidt zich op een andere manier, ook sneller. Dat vermenigvuldigt zich sneller. Het is ook geen virus, een bacterie. Cholera is eigenlijk een uitdrogingsziekte of een uitdrogingsziekte voor kinderen. Dus cholera kan echt leiden tot hele snelle uitdroging. Dus echt in uren. Dat versnelt het proces eigenlijk alleen nog maar meer. Absoluut, daar ga je van braken als kind. Daar krijg je diarree van als kind. En dat versnelt dus gigantisch uitdrogingsschijnsel. En wat je dus op een vrij makkelijke manier zou kunnen dat voorkomen. Ik net dat is, ja, ja, dat is natuurlijk het hele verdrietige ervan. Dat is een hele goede toevoeging. Het is, cholera is een heel makkelijk te voorkomen ziekte. Dat zie je overigens met heel veel problemen. Heel veel problemen zijn eigenlijk heel makkelijk op te lossen door relatief. Het orde brengen van echt primaire gezondheidszorg in een land kan kindersterfte ontzettend tegengaan. Dat zie je in onze cijfers die we deze week hebben gepresenteerd. We zijn wereldwijd is de helft, is de kindersterfte is sinds 2000 met de helft gedaald. Dat is een over hoopvol gesproken, dat is natuurlijk gigantisch. Dat is een enorm aantal. Ja, dat is echt de helft minder. Dat zegt ook wat over hoe hulp kan helpen, maar ook hoe makkelijk situaties relatief gezien opgelost zijn. Want die halvering van het aantal kinderen dat sterft, dat heeft grotendeels te maken met dat in veel landen gezondheidszorg is verbeterd. Daar helpen wij als UNICEF ook bij en ook andere organisaties, hoor. Want we zijn met een je doet het met elkaar. Zeker, we zijn een hele grote familie van hulporganisaties, maar UNICEF is een grotere organisatie die ook heel veel overheden adviseert. Hoe kan je bijvoorbeeld zo'n gezondheidssysteem verbeteren in het land? Ja. Nou, dan zie je dus dat in heel veel landen de primaire gezondheidszorg is verbeterd. Dus dat kinderen gewoon heel simpel makkelijke toegang hebben tot vaccins, tot basale hulp. En dat heeft dus geleid tot die halvering van het kindersterfte. Dus er is heel veel mogelijk als je toegang hebt en tot als je in een land kan zorg werken. Ja. Ja. En dat zijn er dus nog 4,9 miljoen onder de 5 jaar. Ja, dat is nog steeds een hoog aantal. Zeker, maar voor te stellen dat dat nog het dubbele was, dus bijna 10 miljoen. Ja. Dat is wel in ieder geval een lichtpuntje waar we in ieder geval in dit kunnen vasthouden. Fijn dat zoveel kinderen dan weer een kans hebben. In Jemen is nog wel 80% van de bevolking afhankelijk van humanitaire hulp. Zeker, ja. Een heel groot aantal. 4,3 miljoen Jemenieten sloeg op de vlucht voor het conflict. Ja. Maar naast de ontheemde Jemenieten leveren ook vluchtelingen uit de Hoorn van Afrika in Jemen. Ook een gebied waar heel veel armoede en voedseltekort heerst. Ja. Weet jij hoe het gaat met die groep daar in Jemen? Die komen eigenlijk van een arm gebied in nog eigenlijk een andere ramp terecht. Ja, kijk, wat je ziet, ik vind het heel moeilijk om dat specifiek voor Jemen te duiden, maar wat je ziet is dat heel veel mensen vluchten vanuit de Hoorn van Afrika. Dus dan hebben we het over Somalië, dan hebben we het over Ethiopië, et cetera. Dat zijn heel vaak vluchtelingen die vluchten ten gevolge van klimaatverandering. En als dat het niet is, dan is het strijdende partijen die ervoor zorgen. Ja. Ik vind het, sorry, ik neem een aanloop, maar ik vind het wel goed om te benadrukken. Een ieder, dat geldt voor jou, dat geldt voor mij, dat geldt voor iedereen die hier aan tafel zit en die luistert. Als je in nood bent, je wil natuurlijk altijd het allerliefst gewoon in je eigen huis, op je eigen plek willen kunnen wonen. Tuurlijk. Dat geldt ook voor mensen in een Ethiopië of een Somalië, eigenlijk overal ter wereld. De plek waar jij opgroeit, is de plek waar je thuis bent, is de plek waar je het kent, is de plek waar je weet dat om de hoek dit of dat zit, wat je heel fijn vindt. Dus mensen willen niet vluchten. Ik vind het wel even belangrijk om te benadrukken. Zeker. Mensen willen graag natuurlijk op hun eigen plek blijven. Nou, we hadden het eerder in deze uitzending al over het narratief dat geschetst wordt over vluchtelingen hier in Nederland. Ja, ja. Dat het gelukszoekers zijn. Ja, ja. En wat jij zegt haakt daar natuurlijk heel goed op aan. Dat mensen kiezen er niet voor om te vluchten. En wat ik altijd probeer te bedenken is, stel dat hier morgen een watersnoodramp plaatsvindt, dan gaan wij toch ook met z'n allen naar een plek waar het voor ons beter is. Ja, precies. En dan wil je toch ook dat je opgevangen wordt? Ja, je hebt geen keus, want je bent dan op dat moment in levensgevaar. Dus absoluut. En tegelijkertijd heb jij ook geen zin om je huis tot vluchten. Het liefst blijf je thuis. Met je familie en met je vertrouwde werk. Dan kan je wel zeggen van hartstikke leuk dat je nu bent gevlucht naar, zoals een land noemen, Hongarije of Italië, zeg maar. En dat klinkt allemaal hartstikke leuk, maar dat is natuurlijk niet wat je wil. Nee, natuurlijk niet. En dat, weet je, dat, het is wel, het is inderdaad een discours, zeg maar, wat eigenlijk andersom werkt. Dus als je in Nederland praat over geluk, dan hebben we het over een eigen huis en een plek onder de zon. Ja. En dan vind je het fijn om met vrienden wat te kunnen doen in je eigen stad. En je wil, als je Amsterdammer bent, wil je in de grachtengordel wonen, want daar heb je alles om handen. En als je Hagenees bent zoals ik, wil je dicht bij het strand wonen, want dat is fijn en dat herken je als thuis. Maar als we het dan hebben over mensen die vluchten, of mensen in dat soort landen, dan denken we dat het vaak economisch vluchtelingen zijn. Nou, dat is lang niet altijd waar. Nee. Overigens, als dat wel waar is, kan ik dat me vanuit de gedachten van die mensen heel goed voorstellen. Want als je geen economisch perspectief hebt, wat ga je dan doen? Waarom zou je dan blijven? Maar we doen net alsof die mensen dolblij zijn dat ze hun eigen huis En de vorm van een huis kan van alles zijn. Hè? Ik heb ben wel eens in een dorp geweest waar wij ook in Soedan, waar wij ooit gingen helpen. En dan gingen we huisjes neerzetten, zeg maar. En dan gingen de mensen daar, dit hebben we het over 30 jaar geleden hoor, voor de helderheid. Mm-hmm. En dan gingen mensen daar hun spullen in opslaan en hun vee. Omdat ze zelf gewoon heel graag in hun eigen soort huizen, wat veel meer een soort hutstructuur had, zeg maar. Ja, dat kunnen wij ons niet voorstellen met ons westerse imperatief. Maar dat was wat voor hun thuis was. Yeah. Dus ze zijn niet blij als ze moeten vluchten. Nee. En we hadden het dus over de, want je nam een aanloopje door dit te vertellen, om het te hebben over de vluchtelingen in Jemen. Ja, sorry, ja, ik ging. Nee, dat geeft niet, want het was een belangrijk uitstapje wat je even maakte. Ja, en weet je dan, als je naar Jemen kijkt, of eigenlijk altijd naar vluchtelingen, zeg maar, dan zie je dus dat die mensen zijn ontzettend kwetsbaar. Mijn huis en haard achtergelaten, dan ben je heel erg extra kwetsbaar. Mm-hmm. En je komt dus, je moet dus vluchten naar een land dat op zichzelf al heel erg kwetsbaar is. Dus dan word je eigenlijk de meest kwetsbare groep in een meest kwetsbare land. Dus je ziet bij dat soort vluchtelingen dat zij eigenlijk niks anders kunnen vaak dan overleven. Dat zijn dus vaak in geïmproviseerde kampen. Want ja, er is geen functionerende overheid die in voorzieningen kan voorzien, zeg maar. Je bent ook niet heel erg welkom op een arbeidsmarkt. Want eigenlijk zijn de Jemenieten natuurlijk ook aan het overleven, zou je zeker kunnen zeggen. Dus ja, dan ben je op z'n alle kwetsbaarst. En als je dan niet de hulp kan krijgen van ofwel de internationale gemeenschap, en via internationale gemeenschap, via hulporganisaties, ben je de facto aan de goden overgeleverd. En dat, ja, voor kinderen is dat, ja, dat, wat voor woord wil je daar aan hangen? Is ja, dat, maar is, kinderen staan dan nog lager aan die ladder, zeg maar. Zeker. Die bundelen echt onderaan. Ja, en de ontwikkeling van kinderen is op dat moment vaak non-existent. Dus dat is wel het laatste waar je dan mee bezig kan zijn. Als je en gevlucht bent en in een land waar je moeilijk zit, je hebt al moeilijk toegang tot basale voorzieningen. Nou, eer dat je het gaat hebben over onderwijs en ontwikkeling en het zowel fysieke als mentale ontwikkeling van kinderen, ben je heel veel verder. En dat is wel essentieel voor kinderen. Ja. Want uiteindelijk moeten kinderen ook weerbaarder worden. Ja. En heb je dan in zo'n land als Jemen, waar het grootste gedeelte van de bevolking afhankelijk is van humanitaire hulp, mm-hmm, wel ruimte om te bouwen aan die toekomst van die kinderen? Lig je dan niet, ben je afhankelijk van juist die noodhulp, omdat er al zoveel schaarste is? Ja, maar kijk, tegelijkertijd, bijvoorbeeld UNICEF is natuurlijk al heel lang aan het werk in Jemen. En dat zorgt er ook voor dat je een heel groot netwerk hebt, waardoor je goed in Jemen kan werken. En dus zetten wij daar ook extra in, juist op kindvriendelijke plekken, onderwijs of vormen van onderwijs. En daardoor zien mensen natuurlijk ook wat voor effect dat heeft op hun eigen kinderen. Want iedereen wil uiteindelijk ook het geluk van ieder kind. Dus dat helpt er wel voor dat je toch op de een of andere manier, ook in dat soort landen, kan zorgen dat kinderen versterkt worden. Wat wij anderzijds als UNICEF doen, wij staan in dicht contact met de Jemenitse autoriteiten. En zijn er constant, een groot deel van het werk van UNICEF is het adviseren van overheden hoe zij systemen voor kinderen beter kunnen inrichten. Dat is in Jemen in zekere zin op een relatief bazaal niveau. Maar het is wel heel belangrijk. Want als je de overheid of de autoriteiten in een land, zeg maar, mee kan nemen in dat proces om kinderen echt te helpen, dan word je nog veel effectiever dan dat je dat alleen maar doet als noodhulporganisatie. Dus die combinatie zorgt er toch voor dat we zorgen dat uiteindelijk meer kinderen in Jemen naar school kunnen. Of het nou vluchtelingen zijn of Jemenieten kinderen. Maar het zorgt er ook voor dat bijvoorbeeld de excessen die komen in dat soort landen, zoals kindhuwelijken, kinderen die moeten gaan werken, seksuele uitbuiting, prostitutie. Ja. Hoe kwetsbaarder de situatie, hoe kwetsbaarder kinderen worden voor dat soort situaties, dat dus ook meer en meer voorkomen wordt. Dus je probeert op die manier toch die hulp te bieden. Maar wat je echt nodig hebt is een sterke economie, een sterk land waarin het veilig is. Gezondheidszorg, zei je net, dat heel belangrijk is. Ja, dan kan je bouwen en dat soort dingen, ja. En Wouter, wat ik me afvraag, want er is eigenlijk zoveel ellende op de wereld. Ja. In elk land, ook in Nederland, zien we natuurlijk genoeg gevallen waar heel veel meer aandacht naartoe moet. Ja. Maar wat is voor jullie een voorwaarde voor bijvoorbeeld een ramp, conflict, bedreigende situatie, zodat jullie in actie komen? Nou, kijk, het belangrijkste is om te weten, UNICEF is uiteindelijk een VN-hulporganisatie. Dus voor ons geldt, specifiek voor VN-organisaties, dat wij doen dat op verzoek van overheden. Dus wij kunnen niet in landen werken als we niet het verzoek krijgen van een overheid. Dat is wel belangrijk om te schetsen. Dat is ook voor ons belangrijk, omdat als je dat in samenwerking met de overheid, met een overheid doet, je dus niet alleen maar hulp gaat bieden, maar dus ook met de overheid kan bouwen aan systemen om uiteindelijk die kinderen echt systematisch een systeem te geven waarin ze kunnen thriven. Dus dat is wel even belangrijk om te weten. Komt dat verzoek dan altijd vanuit de overheid van het land zelf? Ja, ja, okay. dat is voor VN-organisaties echt een voorwaarde. Dat is soms lastig. Ja, want als er net een of andere dictator omvergeworpen wordt, ja. Dan is dat toch wel ingewikkeld. Ja, en daar staat dus tegenover dat landen vaak wel heel erg doorhebben waarom het belangrijk is om juist die samenwerking te hebben, zelfs in dat soort situaties. Okay. Omdat zeker in bijvoorbeeld in Afghanistan, waar we het eerder over hadden, zijn wij een hele belangrijke organisatie om essentiële infrastructuur, en dan hebben we het basisinfrastructuur, dus weer water, voeding, noem het op, in dat land. Dus als je zegt, jullie mogen hier niet meer werken, dan heb je nog een grotere humanitaire crisis voor de mensen in je eigen land. Dus de regering zelf of de leiders van het land moeten aangeven van, hey, UNICEF, hebben jullie nodig? Ja. Zijn er nog meer voorwaarden? Om hulp te bieden? Mm-hmm. Veilige toegang is een vrij essentiële. Dat zie je nu bijvoorbeeld in het noorden van Gaza, waar we eigenlijk de afgelopen weken nauwelijks meer veilige toegang hebben. Dus daar kunnen met organisaties als UNICEF, het Wereldvoedselprogramma, de Wereldgezondheidsorganisatie, bijna niet meer hulp bieden. Want daar zijn we afhankelijk van autoriteiten. Het is ook een heel groot voordeel, hè, dat je samenwerkt met overheden. Want dat zorgt er ook voor dat we in landen komen waar bijvoorbeeld andere organisaties weer veel moeilijker kunnen komen. Dus daar zit bijvoorbeeld, als VN-organisatie heb je daar een bepaalde standing, waardoor je dus in landen kan werken waar bijvoorbeeld NGO's het soms lastig vinden. Die kunnen weer andere dingen heel goed, hoor. Ja. Maar bijvoorbeeld Afghanistan inderdaad. Ja, Afghanistan is daar een goed voorbeeld van. Ja. Waar we echt nog flink zijn en werken. Soedan is daar ook een voorbeeld van, waar we eigenlijk op dit moment een van de zeldzame organisaties zijn die er nog hulp kunnen bieden. Maar weet je wat misschien de belangrijkste voorwaarde is om in een land hulp te kunnen bieden? En dat misschien is dat niet het antwoord dat je verwacht, maar dat heet ongeoormerkt geld. Hulporganisaties krijgen heel veel geld ook van regeringen, van landen. Dus de Nederlandse overheid is een belangrijke verstrekker van geld voor UNICEF en andere organisaties. Mm-hmm. Je wil als organisatie, zeker als VN-hulporganisatie UNICEF, wil je dat je eigenlijk zoveel mogelijk van dat geld ongeoormerkt krijgt. Dat betekent dat het niet voor een specifiek project is. Dus overheden willen natuurlijk heel graag zeggen, oké, wij willen investeren hierin, want dan kunnen we laten zien dan dat dit gebeurt. Geven jullie een miljoen voor dit project en een miljoen Precies, voor dat project. Ja, dan kunnen ze dat beter meten, dan weten ze waar ze het aan besteden. Het SNAP is ook een logische gedachte vanuit overheden. Maar je wil als hulporganisatie juist ook vrij geld hebben om zelf vanuit een ander perspectief te kunnen kijken, waar is de nood hoog? Ja. Dus je wil soms ook in gebieden werken die bijvoorbeeld niet heel erg naar voren komen in de aandacht van iedereen. Mm-hmm. Maar waar de kindercrisis heel erg groot is. Denk aan regio Kandahar in Afghanistan. Of denk dus aan de regio's Kordofan en Darfur in Soedan. En dat vrije geld, dat zorgt ervoor dat wij veel flexibeler kunnen kijken, waar is de nood op dit moment heel erg hoog? In welk land, in welk gebied? En dat we dus dat geld hebben om dus zelf te kunnen zeggen, daar gaan wij op dit moment hulp bieden. Dus dat is een heel belangrijk instrument om echt effectiever kinderen te kunnen helpen. Gelukkig, de Nederlandse overheid snapt dat heel goed. Dus die investeren daar ook heel erg goed in. Dat is echt heel erg belangrijk. Nog wel, ja. Maar die laat ik aan jullie. Maar het is ontzettend belangrijk, dat vrije geld. Dat is eigenlijk een onderwerp waar we nooit weinig over gesproken wordt, waar weinig aandacht voor is. Maar wat dus wel echt een sleutelpositie heeft in jullie hulp. Cruciaal. Ja. Ongeoormerkt geld, zoals wij dat noemen, dat vrije geld om echt zelf te kunnen kijken, waar is de nood hoog? En we kunnen nu die hulp bieden. Dat zorgt echt voor gigantische resultaten om kinderen te kunnen helpen. Dat is niet te onderschatten. Mooi. Zullen we even naar muziek gaan? Ja, en we gaan naar Libanon. Ja, oh, dat vind Met ik leuk. Met Ibrahim Malouf. Ja, ik mocht de nummers uitkiezen. Ja, en ik word hier heel blij van. Ik ook. Ja. Allemaal, denk ik. True Story heet het lied. Waarom dit nummer? Ik vind het nummer luistert bijna als een soort gesprek tussen ik wil wat zeggen en ik heb spijt. En het zit van allerlei gevoelens in. Ik zie het bijna als een soort gesprek tussen die trompetten. Ik vind Ibrahim Malouf geweldig. Het is ook een nummer wat voor mijzelf altijd zorgt. Ik ben heel veel bezig met deze thema's, ook in mijn hoofd. En het geeft mij een beetje een soort rust en een soort rustig perspectief op de situatie. Zodat ik niet alleen maar denk, oh god, wat komt er op ons af? Maar juist ook kan denken, als we dit en dit doen, dan is er een mogelijkheid om die kinderen echt te helpen. Dus het geeft mij, het zet me eigenlijk mijn stip op de horizon heel vaak op momenten dat ik die even nodig heb. Mooi. We gaan ernaar luisteren. Je hoorde het prachtige True Sorry van Ibrahim Malouf. En ik weet niet hoe het met jullie thuis gaat, maar als ik dit aanzet, dan gaat hij altijd op standje gehoorbeschadiging. Dit moet gewoon hard. En tranen. En tranen. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. Bij ons in de studio is woordvoerder van UNICEF Wouter Boy. Met hem hebben we het deze nacht over stille rampen. Heb je een vraag voor Wouter? Laat het ons dan weten via de NPO Radio 1-app. Wereldwijd hebben naar schatting tussen de 691 en 783 miljoen mensen een constant probleem met voedsel. Ze hebben chronisch honger. En dat is bijna 10% van de wereldbevolking. Oftewel 1 op 10 mensen heeft last van chronische honger. Dus niet gewoon dat je denkt, ik heb een beetje trek. Nee, gewoon structureel elke dag, de hele dag. Om maar eventjes met wat schokkende cijfers te beginnen. Wouter, nou hebben we het over stille rampen. Ja. En jij zei net al, stille rampen moeten besproken worden, want anders worden het onzichtbare rampen. Ja. Vergeten rampen. Hoe nemen jullie als UNICEF je verantwoordelijkheid om deze rampen onder de aandacht te brengen? Nou, wat heel belangrijk is, is dat je goed weet waar je over praat. Ik denk dat echt ook wel UNICEF eigen is. Dat, kijk, wij zijn niet een organisatie die heel snel een foto van een zielig kind laat zien en zeggen, kom maar door. Geef geld. Met je geld, zeg maar. Dat is, vinden we heel belangrijk, dat kind centraal staat. Wij zijn een organisatie die eigenlijk altijd zegt, onze prioriteit nummer 1, 2 en 3 is dat kind. Dat betekent dus ook dat als je dan zorgt dat die aandacht er komt, dus dat je praat over Soedanen, dat je praat over de situatie in Jemen, dat je ook weet waar je over praat, maar dat je ook de verhalen van kinderen echt goed tot je brengt. Dus ik zou nooit een willekeurig verhaal vertellen. Ik zou altijd of dat verhaal vanuit eigen ervaring vertellen en dan ook echt goed naar het kind hebben geluisterd. Dat lukt natuurlijk niet altijd, want ik kan niet overal zomaar ergens zijn. Nee. Dus dan ga je, en dat is gelukkig in heel UNICEF breed heel belangrijk, dan ga je die verhalen ga je ophalen, maar die ga je dus ook heel goed documenteren. Dus je gaat, een verhaal is nooit anoniem bij UNICEF. Dus het gaat altijd over een kind waar we de naam van weten, waar we de waar je echt mee gesproken hebt. Zo goed en zo kwaad als dat kan soms, hè, want soms is dat korter, soms dat langer. En ik alsgene die, het voelt voor mij deels ook alsof ik de, ik vertel natuurlijk vaak de verhalen van andere mensen, van andere kinderen. Dat voelt ook soms wel ongemakkelijk. Want die zou natuurlijk het liefst willen dat zij zelf hun verhaal kunnen vertellen. Ja. Dat is ook de belangrijkste uitgangspunt van UNICEF. Betrek kinderen met hun verhaal. Bij beleid, bij de aandacht die je voor dingen krijgt. Kinderen zijn de beste probleemoplossers van de wereld als je ze maar inzet. Maar toch is het vaak in de realiteit is dat ik hier nu zit en over die kinderen moet vertellen. Dus ik lees heel goed die verhalen, dat doen al mijn collega's. Ik weet wie die kinderen zijn, ik ken de foto's, ik ken de gezichten. Ik weet wat ze belangrijk vinden. Eigenlijk alle informatie die je kan krijgen over die kinderen, die gebruik ik. En dan gebruik ik niet een verhaal van 10 jaar geleden, want dat doe je niet, dat vind ik ook niet. Nee. Want een kind van 10 jaar geleden is nu een puber of een volwassen vrouw. Dus dat vind ik ook niet. Dus je kijkt ook van, zijn het recente verhalen? Klopt dat met de context? En zo probeer je op een hele integere manier die kinderen eigenlijk een stem te geven. Die ze verdienen zelf. Dus nu ben ik een soort vertegenwoordiger, een woordvoerder van kinderen, zeg maar. En dat is the best way to go op dit moment. Maar dat is wat ik het probeer om zo integer mogelijk te doen. Helpt het ook dat jullie wel een organisatie zijn met aanzien? In welke zin? Ik denk dat jullie een organisatie zijn die bij heel veel mensen bekend is. Die al heel lang heel goed werk doet. Ja. Die inderdaad, wat je zegt, ook zelf onderzoek doet. Met mensen spreekt. Ja. Boots on the ground. Ja. En ik denk dat jullie in die zin al wel een bepaald aanzien binnen hulporganisaties hebben opgebouwd. Denk je dat dat helpt? Ja, voor de aandacht bedoel je. Nou, het helpt zeker. Kijk, het complexe is, we zijn ook voorzichtige organisatie. Dus wij zijn niet een neutrale hulporganisatie. Dat is heel belangrijk, want dat is de reden waarom we bijvoorbeeld kunnen werken nog in Afghanistan of in Soedan of in Gaza. Ja. Nu heel veel hulp kunnen bieden, maar daar hoort een hoge neutraliteit bij. Want uiteindelijk is het in het belang van het kind dat wij kunnen praten met elke autoriteit die op een bepaalde plek in charge is, zeg maar. Dus wij moeten kunnen praten met een Taliban, met allerlei autoriteiten, om maar te zorgen dat we bij die kinderen kunnen komen. Dat maakt ons voorzichtig. Maar het lijkt me soms ook een lastige positie. Ja, dat wordt me heel vaak gezegd en gevraagd. Maar eigenlijk vind ik dat iets waar ik juist heel trots op ben. Want tuurlijk, dat kan naast elkaar bestaan, toch? Jazeker, maar ik vind het eigenlijk ook niet lastig. Omdat, kijk, tuurlijk, ik heb Ik ben ook een privé iemand, dus ik heb ook mijn eigen meningen. Mm-hmm. Maar ik voel zo sterk hoe ontzettend het werkt om neutraal te zijn, om die kinderen te bereiken, dat ik het eigenlijk helemaal niet moeilijk vind om niet heel politiek te gaan praten over allerhande onderwerpen. Omdat ik weet wat dat het einddoel is. Ja, en dat het direct gevolgen heeft voor wat mijn collega's kunnen doen in Gaza, in Afghanistan, in Soedan, voor die kinderen. Ja. Dus ik draag het met trots. Ik wil er wel nog één ding bij zeggen. Er zijn andere organisaties, bijvoorbeeld Oxfam Novib, Pax voor Vrede, die dus een andere vorm daarin hebben, die veel uitgesproken zijn. Dat is ook heel belangrijk. Hè? Dus het is heel goed dat we allemaal daarin onze eigen rol hebben. Want zij bereiken daarmee weer hele andere dingen die ook essentieel zijn voor kinderen. Maar ik ben heel trots op die neutraliteit. En ik vind het eigenlijk bijna niet meer lastig, omdat ik zo trots ben op wat dat doet voor kinderen. En omdat je ziet wat je ermee bereikt. Ja. En dan ben ik eigenlijk benieuwd hoe de mensen en de kinderen dan op jou reageren. Want je komt dan misschien aan op een plek. Ja. Een grote witte man die daar binnen. Hoe is dat? Zijn ze juist blij om jullie te zien? Of denken ze ook van, ja, wat komen jullie hier eigenlijk doen? Hele goede vraag. Kijk, ik ervaarde het natuurlijk vorig jaar in Soedan, dat je reist uiteindelijk als UNICEF naar van die dorpen. En dat is soms lang rijden en dan kom je daar aan. En ik ben me heel erg bewust van het ongemak wat daarin kan zetten. Want in zo'n dorp kan soms het perspectief ontstaan dat UNICEF heeft geholpen met bijvoorbeeld het aanleggen van water, waardoor de kinderen naar school kunnen. Water, ja. Als je ineens schoon water hebt, dan heb je als dorp nogal een transitie ondergaan ten opzichte van het vervuild water halen met ezels, zeg maar. Dus daarin voelen zij soms ook van, ja, nu komt UNICEF langs. We moeten echt ons beste beentje voorzetten. Overigens, in Nederland hebben we ook lobby, hè. Dus het is eigenlijk, ik denk altijd, probeer het ook maar te zien als een lokale vorm van lobby. Want dan, dat vind ik dan ook weer, daarmee laat ik hun ook in hun waardigheid. Maar dat is wel, de realiteit is dat je dan, je stapt uit je auto en dan staan er vaak heel veel kinderen ineens om je heen. En de belangrijkste persoon in een dorp of in een stad staat om je heen. En daaromheen staan heel veel mannen en daaromheen staan heel veel vrouwen. En daaromheen staan de pubers en dat komt dan allemaal op je af. Dus ik probeer, maar dat is een heel moeilijke praktijk, hè. Maar ik probeer eigenlijk zo snel mogelijk, want voor mij is het gesprek het belangrijkste. Ik haal dus verhalen op. Dus ik probeer zo snel mogelijk te werken aan een soort gelijkwaardige positie. En dat is, ik snap het, dat is op een bepaalde manier utopisch, maar door er naar te streven, zorg je wel voor kleine successen daarin. Dus ik probeer. Hoe doe je dat dan? Ja, dat is een beetje, het is heel erg vertrouwen op je eigen intuïtie en een beetje improviseren. Maar wat ik zelf altijd liefst doe, is een beetje me lostrekken van, om het zo maar te zeggen, de delegatie. Dus dat ik even uit de drukte kan gaan. Omdat ik dan het gesprek kan voeren met de mensen die net even een stapje verder staan. En dus wat me bijvoorbeeld altijd heel erg opvalt, is je hebt de jonge kinderen die zwermen om je heen, vrolijk als je wilt. En dat vind ik ook hartstikke leuk. En ik word vaak, zodanig dat ik vaak de grote reus genoemd door die kinderen, zeg maar. En die keken allemaal met grote ogen naar mijn buik en naar mijn lengte, zeg maar. En dat is ook heel erg leuk. Maar probeer dan ook een beetje me los te krijgen van de groep. En dan ga ik bijvoorbeeld praten met de pubers. Want pubers, die gaan, wat dat er gaat, lijken ze ook weer heel erg op de Nederlandse pubers. Gewoon één op één hetzelfde. Die gaan echt niet heel erg vooraan staan en met je praten. Want die denken wel, ik heb maar, cool. Zeg niet cool en ik heb wat anders te doen. Maar die hebben vaak natuurlijk wel ook een take op de wereld en op hun eigen leven. Weet je, die zijn ook en zijn vaak ook echt geen kind meer in zo'n situatie, kan ik me voorstellen. Dat die bijvoorbeeld ook al zorg moeten dragen voor een gezin. Ja, of moeten helpen bij de zorg. Ja, dat kan. Maar de vraag is, wat is kind zijn? Want bijvoorbeeld in dat soort dorpen, als er geen watervoorziening is, dan gaan de kinderen van 4 jaar al met de ezels 3 keer per dag of kilometers in een eentje om water te halen. Dus dat is. Ja, precies. En tegelijkertijd zijn die kinderen ook weer kind. Want ik vind dat heel lastig om te zeggen als, ook bij jongeren, bij pubers. Ik vind eigenlijk van, laten we vooral zeggen dat ze nog wel kind zijn. Want als we al zeggen, ze zijn geen kind meer, dan geef je ze al, dan geef je dat al weg, zeg maar. Ja. Dus een beetje, nee, maar dat vind ik heel fijn om te horen. Ja, dat vind ik. Dus tuurlijk, ze hebben taken die niet horen bij kinderen vaak in dit soort situaties. Maar ik zou ze eigenlijk zoveel mogelijk nog als kind willen laten zien, omdat ik vind dat ze het recht moeten hebben om dat nog te zijn. Ja. Dus ook in mijn benadering. Ja. En je zei net, vaak kinderen onder de 5 jaar of zelfs nog onder de 2 jaar zijn echt een hele kwetsbare groep. Absoluut. Maar is bijvoorbeeld pubers, hebben zij weer met andere problematiek te maken? Of hoe zit... Dat is een onderwerp wat mij ontzettend fascineert. Daar heb ik ook veel gesprek over met mijn directeur, Susanne Laszlo. Die daar ook veel mee bezig is geweest. Maar je ziet, zeker bij bijvoorbeeld natuurrampen. Dus als je kijkt naar de aardbevingen in Turkije en Syrië van vorig jaar. Kijk, jonge kinderen, die zijn heel fysiek kwetsbaar, dus die moet je helpen. En dan ga je zorgen dat er kindondersteuning is. Dus kindvriendelijke ruimtes, dat ze kunnen spelen, et cetera. Maar als je puber bent, dat maakt niet uit waar in de wereld, zeg maar, en je bent ineens van huis en haard ontheemd, ja, dan ben je vaak ook je vrienden kwijt. En dat is natuurlijk voor een puber best wel existentieel. Dus ja. Daar praat je mee, daarmee leef je eigenlijk. Zeker als je puber bent, dan zijn je vrienden alles, toch? Dat was bij mij zo. Dus het risico voor een puber of een jong volwassene is dus dat je eigenlijk heel erg in isolement raakt. Want ja, als je van huis naar het treef bent, denk je niet, ik ga naar de speeltent om even te ballen, zeg maar. Dat is niet met de voetbal een beetje rondspelen. Dat is niet wat je denkt. Dus ik probeer altijd... En UNICEF trouwens probeert dat zeker. Maar je probeert dus ook op een andere manier weer heel erg aandacht te geven aan die pubers. Dus zorgen dat zij hun gedachten kunnen uiten. Wat heel erg belangrijk is voor pubers. Of dat nou op papier is, en daar kan je in voorzien. Hè? Dus je kan hulpboeken maken. Je kan zorgen voor ruimte voor het gesprek. Je kan zorgen dat ze toch weer andere pubervrienden kunnen krijgen. En je probeert ook heel erg te kijken naar, kunnen we ze... Kunnen ze weer terug? Kunnen we contact maken met vrienden die ze hadden? Want stel je ervoor dat je weer contact kan maken met een vriendin die ook is moeten vluchten, of een vriend. Dat kan natuurlijk een wereld van verschil maken voor één zo'n puberjong of pubermeisje. Dus dat soort dingen probeer je allemaal om die groep ook heel erg te helpen. Lijkt me ook soms een beetje een vergeten groep. Omdat je misschien eerder geneigd bent om op jonge kinderen te focussen. Of juist op oudere mensen. En dat zij denken misschien eerder van, oh, die redden zich wel wat beter. Maar juist ook daardoor in een isolement misschien sneller belanden. Dat herken ik wel. En tegelijkertijd durf ik wel te zeggen dat wij zo'n professionele organisatie zijn. Dat wij ze absoluut niet vergeten. Daar durf ik wel voor te staan. Want we weten dat ook. Ook trouwens wel belangrijk. Je ziet ook dat heel veel... pubermeisjes, die gaan natuurlijk ook, die ontwikkelen zich natuurlijk ook lichamelijk. Dus gaan menstrueren, om maar eens wat te menstrueren, worden ongesteld, gaan het ook voor de eerste keer meemaken. Dus je wil ook daarvoor als organisatie heel erg voorzien. Dus wat we in Gaza bijvoorbeeld nu ook heel erg doen, is dat we echt zorgen dat we speciale, dat noemen we hygiene kits, maar ik vind dat eigenlijk een beetje, ik vind eigenlijk dat een, ik vind dat niet de juiste term. Ik vind eigenlijk dat het ook te maken heeft met basisartikel of precies, maar ook gewoon, ik vind het ook als, je moet het ook eens iets positiefs vinden zien. Dus ik vind het gaat niet alleen maar over iets medisch, maar wij voorzien dus ook heel erg in dat soort in menstruatiemiddelen. En ook en voorlichting daarop, zeg maar, juist ook nu aan bijvoorbeeld de puberende meisjes in Gaza. Omdat het zo belangrijk is, niet alleen voor hun fysieke well-being, maar natuurlijk ook voor hun mentale ontwikkeling en hun ontwikkeling als vrouw. Dus, ja, want het gebeurt nogal wat in je lichaam als je voor het eerst gaat menstrueren en je hebt geen idee. Ik heb ook geen idee, maar ik heb er natuurlijk heel veel over gelezen. En het is natuurlijk heel belangrijk dat je daarin je veilig en comfortabel moet kunnen voelen. En met mensen het erover kan hebben. Zie jij ook in jouw werk een bepaalde leeftijdsgroep die het dan extra moeilijk heeft? Of is dat... Terwijl ik de vraag stel, denk ik eigenlijk al, alle groepen hebben het op hun eigen manier moeilijk natuurlijk. Ja, en een stukje positiviteit. Elke groep heeft ook weer op zijn eigen manier kansen. Dat vind ik ook weer belangrijk om te zeggen. Dus, een kind onder de 2 jaar heeft bijvoorbeeld, is ontzettend kwetsbaar voor. Dus dat ondervoeding en voor ziektes. Dat lichamelijke. Dat is, je bent gewoon simpelweg klein en nog niet in ontwikkeling. Tegelijkertijd kan je een kind dat schade in zijn ontwikkeling heeft opgelopen, kan dan heeft nog meer jaren om daar weer op terug te pakken, zeg maar. Mm-hmm. Weet je, met goed onderwijs en zo. Yeah. Dus er zijn allerlei inderdaad specifieke uitdagingen. Maar het is wel heel belangrijk om bijvoorbeeld extra aandacht te hebben voor kinderen met een beperking. Want je ziet natuurlijk, dat is echt niet het eerste waar je over nadenkt bij een ramp. Maar het is ook vaak niet het eerste waar men over nadenkt in een reguliere situatie, waarin het moeilijk is voor kinderen. Maar ja, als je niet mee kan doen op school, of er zijn geen voorzieningen, zeg maar, dan ben je dus wel echt bijna derde rangs kind. En dat wil je absoluut niet. Dus wat voor ons wel heel belangrijk als UNICEF, dat we heel nadrukkelijk voor kinderen met een beperking, of dat nou mentaal, fysiek of op een andere manier is, dat we daar echt echt hele specifieke aandacht aan besteden. Ja. En ja, je zei het net ook al, het is geen stille ramp, maar ik wil het toch even ook over Gaza hebben. Ja. Omdat ik het belangrijk vind, omdat jullie daar ook werkzaam zijn. Ja. Al ook een hele lange tijd, dus ja, niet nu pas. Nee. Maar ook toen Gaza ook al bezet was. Ja. Kan je even schetsen, we zien allemaal de beelden op het nieuws, op social media, wat de situatie is. Ik denk dat dat voor veel mensen nu wel op een bepaalde schaal bekend is. Maar kan je vertellen wat jullie als UNICEF eigenlijk tegenkomen en ook misschien belemmerd in de hulp bieden die jullie zouden willen bieden? Ja, het is een onderwerp waar we natuurlijk de afgelopen 5 maanden elke dag mee bezig zijn. Het is heel veel mensen gelukkig. En dat is eigenlijk ook heel goed nieuws. Situatie in Gaza is absoluut niet goed. Voor kinderen is het een totale ramp. Ik kan daar ook. Ik hou er niet van om altijd grote woorden te gebruiken, maar ik kan het niet anders omschrijven. Dat is gewoon zo. Het ergste is ook, en dat vind ik wel belangrijk om te zeggen. Kijk, wij waarschuwen al sinds januari, als UNICEF, van luister, er zit een ontzettende voedingscrisis aan te komen in Gaza. Als het zo doorgaat, dan gaan kinderen straks sterven aan gebrek aan voedsel. En kinderen die gestorven aan gebrek aan voedsel, ik kan er zelf soms ook niet bij, zeg maar. In deze tijd, ja. De realiteit is dat dus nu aan het gebeuren is. Sinds de afgelopen 2-3 weken zien we dat dus echt heel nadrukkelijk. Kinderen sterven in Gaza aan gebrek aan voeding. Met name in het noorden van Gaza. Daar zitten ongeveer 300.000 mensen. Dus en dan zal ongeveer de helft kinderen zijn. Het is een beetje moeilijk om dat te meten. Mm-hmm. Zien we dat er nu bijna 25 kinderen aan ondervoeding letterlijk zijn gestorven. En dat zijn de cijfers die we weten. Want nog veel meer kinderen die vinden de weg niet meer naar het enige ziekenhuis wat er überhaupt nog is. Ja. Maar dit hebben we voorspeld. En dat betekent, en dat is wel echt heel erg belangrijk om te zeggen, dit was voorspelbaar. En als het voorspelbaar is, had je het dus ook kunnen voorkomen. Ja. Dit is een crisis die door mensen wordt gemaakt. En dat is, geen natuurramp die hen is overkomen. Het is niet overkomen, het is ook niet onverwacht. Nee, het is, we hebben het letterlijk gezegd, vanaf januari zeg ik het ook op de radio. Luister, dit gaat er aankomen. En dat is nu letterlijk het geval. Dus dan maak je dus met elkaar, en ik wil dat niet, ik spit dat niet toe, maar je maakt met elkaar als mensheid, als internationale gemeenschap, als autoriteiten die hiervoor verantwoordelijk zijn, de keuze om deze kinderen te laten sterven. En dat vind ik wel heel erg. Ik vind dat verschrikkelijk, maar schrijnend. Eigenlijk goed dat je het zo zegt. Ja. Want ik denk dat we het voor onze ogen zien gebeuren. En ook al hulporganisaties, maar ook eigenlijk bijna als je het zelf ziet, kan voorspellen dat dit gaat gebeuren. Ja. Maar hoe. Ik denk dat ik zelf, maar heel veel mensen heel erg gefrustreerd hierom zijn. Dat snap ik. Dat er dan niks wordt gedaan. Hoeveel impact kan UNICEF bijvoorbeeld maken in dat politieke gedeelte? Nou kijk, voor ons is het allerbelangrijkste dat wij dus constant in contact kunnen blijven met die autoriteiten. Dus dat geldt zowel voor de autoriteiten aan de Israëlische kant als aan de Palestijnse kant. Of als het gaat om een Hamas, zeg maar. Je moet die contacten hebben. Want die zijn voor ons essentieel om te zorgen dat we die toegang hebben. Dat jullie je werk kunnen doen. Dat we ons werk kunnen doen. Dus ik vind dat eigenlijk ons belangrijkste. Dus wij zijn constant bezig om te zorgen, te zeggen van wij moeten Gaza in kunnen komen. De hulp is ontzettend hard nodig. We zijn hartstikke groot in Gaza. We zijn daar verantwoordelijk voor heel grote gedeelten als watervoorziening. Grotendeels afhankelijk van UNICEF. In samenwerking met UNRWA trouwens, de Palestijnse VN-hulporganisatie die nu door heel veel organisaties gekort wordt. Dus het is essentieel om maar te blijven pleiten voor die toegang. Ja, en als we ook maar een beetje mogelijkheid hebben om die hulp te bieden, dan zijn we er meteen. We staan met duizenden vrachtwagens aan de grenzen. In Egypte, in Jordanië. We hebben pakhuizen vol op 5 plekken in de wereld om die hulp meteen te gaan bieden. Dus het allerbelangrijkste is die toegang. Die moet er nu komen. Een staak het vuren moet nu komen. Nu komen, want dat dan is kunnen we zorgen dat die kindercrisis niet nog groter wordt. Heel erg duidelijk. We hebben heel veel dingen nog niet kunnen bespreken. Dus ik denk dat we contact gaan houden. En ergens in de komende tijd gewoon jou graag weer een keer willen spreken over al het werk dat jullie doen. En alle dingen die gaande zijn. Voor nu wil ik je ontzettend bedanken voor je aanwezigheid in de studio. Heel fijn. Je verduidelijking, je mooie verhalen. En ook de hoop die je hebt geboden met jouw werk en UNICEF. Wouter Boy, woordvoerder van UNICEF, dank je wel voor je komst. Ja, fijne zondag nog. En mocht je inderdaad meer informatie willen over UNICEF of kijken wat je kan doen, dan kan je je natuurlijk vinden op hun website en ook social media. Wouter, dank je wel. We hopen je snel weer te spreken en we hopen op een betere situatie in Gaza en de rest van de wereld, Soedan, Jemen en nog veel andere plekken. Ja, deze aandacht helpt. Dankjewel. Dankjewel. Na het nieuws van 5 uur praten we verder, dus blijf vooral luisteren. Graag tot zo. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Tel Aviv zijn gisteravond waterkanonnen ingezet tegen demonstranten die de snelweg blokkeerden. Dat meldde Israëlische media. In meerdere steden in Israël gingen opnieuw duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen de regering van premier Netanyahu. De demonstranten eisen dat de premier en zijn oorlogskabinet opstappen. De politie heeft in het Noord-Brabantse Mierlo een man aangehouden die mogelijk zijn vrouw heeft doodgestoken. De vrouw overleed voor haar woning op straat. Bij het steekincident raakten ook een aantal kinderen gewond. Volgens Omroep Brabant gaat het om 5 kinderen die in het huis woonden. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte werd kort na het incident in de buurt aangehouden. Een vulkaan op het schiereiland Reykjanes in het zuidwesten van IJsland is opnieuw uitgebarsten. Dat gebeurde voor de 4e keer in een paar maanden tijd. Honderden mensen moesten geëvacueerd worden uit de thermale spa Blue Lagoon, een van de populairste toeristische attracties van het land. De meteorologische dienst waarschuwde al enkele keren voor nieuwe uitbarstingen. Na de vorige uitbraak in februari zaten 20.000 mensen een tijd lang in de kou, doordat verwarmingsbuizen waren geknapt door de lava. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, brengt voor een bedrag van ruim 1,5 miljard euro een netwerk van spionagesatellieten in een lage baan om de aarde. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen daarmee over nagenoeg de hele wereld militaire objecten detecteren en in de gaten houden. Dat bevestigen bronnen aan persbureau Reuters. Wanneer het systeem in gebruik wordt genomen is nog niet bekend. Het weer, de bewolking neemt de komende uren toe. In het noordoosten kan het lokaal mistig zijn. De temperatuur ligt net boven nul. Eind van de ochtend is er kans op regen. Het wordt vandaag maximaal 13 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt en regenachtig, met dan zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Laura Sira van Sluis en Lara Lauwigi. In dit laatste half uur van de Nacht is Zwart besteden we graag aandacht aan kunst en cultuur. Deze week bellen we met Samira Ben Messaoud, zakelijk leider bij Nest, over de tentoonstellingsruimte in Den Haag. Maar haar gaan we het hebben over Searching for Oneself Outside. Een tentoonstelling die gaat over hoe de openbare ruimte, zoals straten en pleinen, vormgegeven wordt. Maar eerst muziek. Het duurde 12 jaar voordat De La Soul met een nieuw album kwam in 2016. De plaat die je zo gaat horen heet Pain en heeft een boodschap die altijd en overal van toepassing is. Of het nou gaat om groot verdriet of klein leed. De mannen van De La Soul wilden de luisteraar meegeven, wat je problemen ook zijn, pijn maakt het niet beter, dus laat je emoties de vrije loop. No game, go get her. Change like the weather. Solid as a rock, small piece of leather, but well put together. Flames our endeavors. Come to find out that game makes it better. Pain makes it better. Shades of epiphany. Can't let it get to me. Move so differently. Do it so swiftly. Ease into my style. Lay mine down. King be crowned. Look at me now. Teaching my classes by the masses. Used to gangbang. Used to love the clashes. Now cash is the only motivation. But now for me, G, I'm in the public relations. That's food for your daily soul. Word to the letter. Pain gon' make it better. go up high if you ever felt the world had to lick. And would you wave from side to side to symbolize needing help in the sand for you under quick? Big mama said the devil's up to no good, but we can heal it on a Sunday with a good book. But or if we kill it on a Monday for a good look. And make it part of the campaign to withstand pain. Me, myself, place it all on my shoulders and give it my all like heavy lifting. No gain without tears and sweat to claim blue skies with white clouds steady drifting. When pain come to get you and hit you like flow, better times will pick you. Do what you gotta do to earn focus in the stormy weather. Come out the tunnel to the light saying, pain will make you better. Sluis en Lara Lauwigi. Monday, hopelijk geen raining Sunday. Dit was Pain van de La Soul en Snoop Dogg. Wanneer je over een plein of door een straat loopt, is dat een plek voor iedereen. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme zei vorig jaar in de Volkskrant dat de openbare ruimte de huiskamer is van de stad. Maar niet iedereen voelt zich hier prettig, veilig en erkend. De tentoonstelling Searching for Oneself Outside belicht de afwezig stemmen in de samenleving en opent het gesprek over hoe de openbare ruimte wordt vormgegeven. Deze nacht spreken we met Samira Ben Messaoud, zakelijk leider bij Nest, de tentoonstellingsruimte waar Searching for Oneself Outside te zien is, en met dichter Dean Bowen. Goedenacht Samira en Dean. Goeienacht, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen, goeienacht. Wij hebben altijd de discussie, is het nou nog nacht of morgen? Maar de conclusie is bij ons meestal, als je geslapen hebt, is het morgen. Nou, dan is het voor mij nog nacht. Oh, dan is het voor die nacht en voor Samira al morgen. Nou, fijn dat jullie allebei aan de lijn hangen bij ons. De publieke ruimte werd net vergeleken met een huiskamer. Samira, waarom is dat, denk je? Ja, iedereen komt er. Het is, de publieke ruimte zou voor iedereen moeten zijn. Dat is ook wat Rabin hier bedoelt. En als je... Ja, het is een plek om samen te komen ook. Dus... En we hoorden het net al een beetje in de intro, Samira. Maar kan je nog iets specificeren wat de tentoonstelling Searching for Oneself Outside precies inhoudt? Ja, je hebt het eigenlijk al heel mooi gezegd. We hebben nu de tentoonstelling en die gaat echt over... dat monumenten en straatnamen die vertegenwoordigen wat ooit is besloten door iemand om uit te lichten. En hiermee worden personen of gebeurtenissen bewust of onbewust ook, dat gebeurt ook, herdacht of gevierd. Maar wat voor de een een trots is, is dan voor een ander misschien ook wel een bron voor pijn of voor woede. En de groep kunstenaars in deze tentoonstelling die geven een suggestie om juist die afwezige stemmen in de openbare ruimte te laten zien. Of de aanwezige beelden juist van context te voorzien. Ja, en wat bedoelen jullie dan met de afwezige stemmen belichten? Nou ja, in een Volkskrant-artikel van vorig jaar... ze hebben een heel groot onderzoek gedaan. Daarin werd ook maar echt heel goed duidelijk... dat het nog echt niet divers is in Nederland... als het gaat om beelden, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus ja, ik weet niet of je wel wat cijfers wil horen, maar... Het is 17% van de beelden is een vrouw bijvoorbeeld. En als het gaat om personen van kleur, wordt maar echt zelden een standbeeld. Wordt maar zelden als standbeeld vereeuwigd. Dat is dat was vorig jaar 99% ten opzichte van 1%. Dus we zijn er lang niet. Ja. Nee, en die 1% is denk ik dan het standbeeld wat voor Rotterdam Centraal staat. Ja, nou ja, dat is... Nee, nog niet eens. Dat was vorig jaar, dus die stond er toch nog niet. Dus die is niet eens meegeteld. Misschien is het nu 1,5. Ja. Nee, dat zijn vaak sporters of leiders zoals Nelson Mandela, Martin Luther King. Ja. En Antonin Kom bijvoorbeeld. Ja. Wie zou je zelf graag als standbeeld willen zien, Samira? Oh, dat had ik echt... Mag ik daar op het einde op terugkomen? Ja, daar mag je nog even over nadenken. Dean, misschien heb jij al iemand die in je hoofd zit? Nou, ik vind het altijd lastig om daar uitspraken over te doen. Omdat je om dat gekke spoor komt van nou ja, wie heeft je persoonlijke voorkeur. Voor mij gaat het dan vooral, denk ik, om figuren die belangrijk zijn. Bijvoorbeeld voor de strijd tegen specifiek toenmalige slavernij en figuren die daarin belangrijk zijn geweest. Maar ik denk ook dat het gaat over welke stemmen die bijvoorbeeld in onze kunst, cultuur, literatuur enzovoorts belangrijk zijn geweest, die vaak niet tot de kanon behoren en daarin over het hoofd zijn gezien. Ik denk dat het van belang is om onszelf eraan te herinneren dat wat zo'n straatnaam of een beeld vertegenwoordigt, is het zegt iets over hoe we kijken naar wie van ons in de geschiedenis is. En ik denk dat het ons constant gedefinieerd is door mensen die er niet noodzakelijk uitzien, zoals jij en ik. En dat is uiteindelijk het gesprek, denk ik, dat de kunstenaars proberen aan te wenden. En waar we het niet wanneer het weer de hype train is of wanneer de Black Lives Matter protesten de aandacht erop focussen. Maar het is een conversatie die we constant moeten blijven voeren. En dat is eigenlijk ook de titel van de tentoonstelling dan, Searching for Oneself Outside. Dean, jij hebt bij de opening een spoken word voorgedragen, geschreven. Kan je daar wat meer over vertellen hoe je eigenlijk die zoektocht dan bent ingegaan? Ja, ik denk, nou ja, dat begint natuurlijk bij een beetje onderzoek. In eerste instantie een beetje onderzoek, dan gewoon op zoek gaan naar waar, bijvoorbeeld in de stad waar ik woon, in Rotterdam, waar vind je dan figuren terug die voor jou van belang zijn? En dan wordt het toch heel pijnlijk en schrijnend als je ziet hoe diep je moet graven alvorens je iets tegenkomt waarvan je denkt van, ah ja, maar dit vertelt iets over bijvoorbeeld mijn eigen complexe relatie met dit specifieke land. Kijk, ik herken mijzelf als biculturele Nederlander, dat primair. Maar in zo weinig zie ik een perspectief vertegenwoordigd waarin de complexiteit van die identiteit gerepresenteerd wordt. Mm-hmm. Heb je dat, de tentoonstelling is nog te zien tot 24 maart. Heb jij zelf kunstwerken of kunstenaars ontmoet waarbij je wel dat gevoel had dat je die representatie voelde en zag? Nou, wat ik zo sterk vind aan de tentoonstelling is dat in plaats van pamflet, waarbij je een basically gewoon een soort lijst namen krijgt van, ah ja, nee, deze mensen moeten vertegenwoordigd worden, zie je dat kunstenaars vooral een genereuze suggestie doen naar welke heroverwegingen er onderdeel uit moeten gaan maken van de conversatie die we wensen te voeren hierover. Dus in plaats van, oh ja, dit specifieke gezicht of deze specifieke naam vertegenwoordigt, denk ik dat de kunstenaars er ongelooflijk mooi in slagen om in de breedte de zintuigen dusdanig te prikkelen dat het vragen gaat stellen over, maar op welke manier internaliseren we die buitenruimte? En dan merk je dat ook de kunstenaars toch nog wel worstelen met op welke manier die ruimte überhaupt ingenomen mag worden. En dus de tentoonstelling stelt volgens mij vooral hard op vragen die, denk ik, die na de bijvoorbeeld de Black Lives Matter protesten die opkwamen doen en die toch naar de achtergrond gezakt lijken. Ja, Samira, is dat, denk je, het stellen van die vragen ook de reden waarom de kunstenaars die bijdragen aan deze tentoonstelling zo geschikt zijn hiervoor? Ja, het is wat Dien net al zei, naar BLM kwam die discussie weer helemaal naar voren. Gelukkig ook. Zal ik wat kunstenaars misschien ook wat vertellen wat ze hebben gemaakt? Zeker. Bijvoorbeeld Jaya Pelepussy, hij vond in archieven allemaal beeldmateriaal van verwijdering van beelden. Dat is in Nederland niet gebeurd nog na de protesten. Mm-hmm. Hij vond beelden dus van de verwijdering van beelden van J.P. Koen in Jakarta. Dat is in 1942 en een verwijdering van een beeld van koningin Wilhelmina in Paramaribo in 1975. En hij maakte voor Nest sculpturen en die leggen dus de nadruk op de verplaatsing van de originele beelden. En dat werd verplaatst door beelden van doeken en touwen. En dat is precies dus het materiaal wat je nog ziet van de beelden. Dus niet het beeld zelf, maar het materiaal van de mensen die de beelden hebben verwijderd. En tussen de touwen en de sculptuur hangt dus geen beeld. Dat vond ik een heel krachtig krachtig statement, ja. Ja, precies. En we ook nog van Sema Bekirovic. Zij heeft een video gemaakt en die heet Man of Steel, Man of Stone. En daarin staan twee hele bekende standbeelden centraal, die van J.P. Koen in Hoorn. En Michiel veel Berijs besproken is, beeld. Heel veel besproken beeld, ja. En die beelden werden die werden ooit geplaatst. Dus omdat die werden geëerd, blijkbaar. Mm-hmm. En in die video zie je dus hoe die beelden met zeepsel worden gewassen. En het is eigenlijk een ironisch gebaar van haar. Want ze zegt eigenlijk, we kunnen de geschiedenis niet schoonwassen. En historisch gezien zegt ze ook dat wassen en schoonmaken wordt beschouwd als een echt een een taak voor vrouwen. Ja. En deze video heeft heel erg gefocust op die vrouwelijke handeling waarmee deze typische mannelijke helden bespot worden eigenlijk. En dit werk is nog steeds bezig, want ze maakt elk jaar weer verschillende versies van deze video. Wauw. Ik vind het wel tof klinken, hoor. Om op zo'n manier het huidige sentiment te bespreken. Ter discussie te stellen is het woord dat ik zocht. Ja, en het stelt denk ik ook hele belangrijke vragen over niet alleen de inrichting van de buitenruimte, voor wie die vervolgens gemaakt is, maar ook over het stelt het vragen over monumentale gebaren. De zorg die gepaard gaat bij herinneren, maar ook de gewelddadigheid die gepaard gaat bij vergeten. Ja. Mooi dat je het zo samenvat, Dien. Nou, jij noemde net al de Black Lives Matter-beweging als aanleiding voor het creëren van bewustzijn rondom representatie. Wat betekent deze beweging volgens jou voor deze tentoonstelling specifiek? Los van dat ik denk dat het op dat specifieke moment op heel veel manieren en in heel veel verschillende discoursen een aanzwengelpunt is geweest om discussies, maar ook reflecties intern in verschillende gemeenschappen binnen Nederland. Om dat aan te zeggen en om dat scherp te krijgen. Denk ik dat Black Lives Matter vooral een signaal was voor een opkomende en een opdoemende stem die eindelijk. Ja, of misschien opnieuw een vocabulaire leek te vinden waar langs zij konden navigeren en waar langs zij zichtbaar konden maken wat welke littekens ook aanwezig zijn en hoe die wonden vaak nog niet geheeld. En daarin denk ik dat er een maatschappelijk en politiek bewustzijn toch opnieuw getriggerd werd. Ja, het opnieuw op de kaart zetten van, denk ik. Als exact, ik jou zo hoor. En ik denk dat bijvoorbeeld ook het in het leven roepen van Omroep Zwart daar een neveneffect van is geweest. Ja, omdat eigenlijk vanuit meerdere hoeken ook nog meer representatie en onder de aandacht te brengen. Exact. Ja, ja. Exact. Samira. Ook wat daarop aansluit is dat jullie vanuit Nest verzorgen jullie ook andere activiteiten naast de tentoonstelling, zoals interviews met kunstenaars, workshops, presentaties. Wat voegt dit toe? Waarom is het zo belangrijk om dat ook naast de tentoonstelling te organiseren? Dat programma of gewoon überhaupt de tentoonstelling? Of? Het programma ernaast. Ja, dat is iets wat Nest altijd al doet. We hebben een missie, dat is kunst, mensen en ideeën bij elkaar brengen. En dat kan niet alleen door middel van tentoonstellingen. We willen met elkaar in gesprek blijven en daar is dat programma zo goed voor. Dus om het over. Ja, dus Nest die. We laten niet alleen tentoonstellingen. We maken altijd iets rondom sociale vraagstukken en dat willen we altijd ook vanuit verschillende perspectieven belichten. Maar dan willen we het ook het liefste met de mensen het erover hebben. Dus vandaar dat programma ook zo voor ons belangrijk is. Ja, want het gaat denk ik, als ik even in mag vallen, het gaat natuurlijk ook over wat zijn de arena's voor de discussies die je probeert te instantiëren. En dat betekent dus ook dat het gaat over het bewustzijn dat de drempel naar bijvoorbeeld een tentoonstellingsruimte voor sommige mensen hoger is dan voor andere mensen. En welke verantwoordelijkheid je dan ook als plek, als platform in kan nemen om die gesprekken ook naar mensen toe te brengen. En wat ik altijd zo bijzonder vind aan Nest is dat ze altijd op zoek blijven naar hoe het gesprek naar mensen toe te brengen, ook een beetje op basis van hun eigen voorwaarden. Nou, dat is een mooi compliment, Samira, aan jullie adres. Ja. Je kan het beter horen. Ja. Nee, ja. Ja. Dat kan ik maar alleen. Mooi. Voor jullie allebei, laatste vraag. Ik begin bij jou, Samira. Wat hoop je dat de mensen zullen meenemen wanneer ze de tentoonstelling bezocht hebben? Of een van de activiteiten eromheen? Ja, het is toch. van mij mag iedereen het zo ervaren als ze zelf willen. Hè? Dus dat wil ik voorop stellen. Maar misschien wat persoonlijk. Ik kom zelf uit de buurt van Hoorn. Dus ik liep vroeger als klein meisje ook echt door die straat. En dan heb je ook zo'n mega VHC-logo. Dat, als je dan opgroeit, dat is dan normaal. Even tussen aanhalingstekens. Dus ik vind het zo goed dat we het hier over blijven hebben. Want het is niet normaal dat sommige... Het is goed dat mensen beseffen wat wij allemaal op straat tegenkomen in de publieke ruimte. Dus als het ook maar een beetje bewustzijn is van hoe het beeld nu in Nederland is, dan ben ik al tevreden. Bewustzijn vind ik altijd een beetje zo'n dooddoener. Maar het blijft wel belangrijk. Het blijft wel belangrijk. En het blijvende gesprek hierover. En we willen natuurlijk ook deze kunstenaars een podium geven. Hè? Dat voorop zetten. En Dien, voor jou heel kort in één zin. Wat hoop je dat de mensen meenemen? Ik hoop dat mensen zich uitgenodigd voelen om proactief onderdeel te worden van een conversatie... die we hier omtrent aan het voeren zijn, omdat we nog lang niet uitgesproken zijn. Ja, dank jullie wel. Voor jullie bijdrage in deze nacht, Samira Ben Messaoud, zakelijk leider bij Nest en dichter Dien Bowen. De tentoonstelling Searching for Oneself Outside is nog een week te zien bij Nest in Den Haag. Fijne zondag beiden en dank je wel. Wij hopen de tentoonstelling deze week te gaan bezoeken. Dank je wel. People Get Ready van Bob Marley en The Wailers. En daarmee eindigen wij deze uitzending van De Nacht is Zwart. Tot zover dus de uitzending. Mocht je een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgend weekend, dan kan je ons 24 uur per dag, 7 dagen per week terugluisteren via de NPO Radio 1-app of onze eigen website www.omroepzwart.nl. Ja, En blijf vooral luisteren, want zometeen hoor je op deze zender Sehoor Stories met Feyruz Hofman. Volgende week is de Nacht is Zwart weer terug op de vroege zondagochtend tussen 3:30 en 5:30. Wij wensen je natuurlijk een fijne zondag en een heerlijke week. We hebben het gehad over veel stille rampen en veel ellende op de wereld. Maar blijf vooral je inzetten voor onrecht, voor een betere wereld. En laten we dat met z'n allen doen, Lara. Ja, dus mocht je iets gemist hebben van deze uitzending of nu de radio aan zitten denken, oh, stille ramp, hier wil ik meer over weten, luister het vooral terug. Ja, en denk vooral aan Bob Marley. One Love. Laten we daarmee afsluiten. Mooie zondag en hopelijk zijn we er met z'n allen volgende week zondag weer bij. Tot dan! Bij Omroep Zwart.